Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Endnu en gang kan vi begynde programmet med at sige ordet Easy Translate. Der er nemlig nyt. Tolkefirmaet, de påstår, at den videotolkningsapp, som de har udviklet, har vundet en pris. Ja, stor pris. Det passer bare ikke. Det er simpelthen ikke rigtigt. Her til morgen kan vi fortælle, at de smykker sig med lånte fjer. De siger, at de har fået en pris, som de aldrig har fået. Det er 56, man kan høre det. Det står både på deres hjemmeside, og det står også, hvilket er ret afgørende, det her udbudsmateriale i bilagene. Og udbudsmaterialet, det er jo det, der bliver sendt til Justits- og Integrationsministeriet, og de vinder jo denne her opgave, en flereårig kontrakt på over 500 millioner kroner. Og så har de altså løjet. Ja. Så tror jeg, man må sige, Ida, at dagens ord i går, det var det her. Undskyld. Det tror jeg, du har ret i. Undskyld. Vi taler med Poul Erik, som fik en undskyldning i går. Han var en af de drenge fra Godhavnsdrengene, eller en af de mænd fra Godhavnsdrengene, som fik en undskyldning i går. Han har faktisk fortalt os, at op til dagen, der har han ikke sovet i 14 dage. Ja. Så vi ringer bare lige for at høre, om han har sovet godt i nat. Og så har du talt med Michael, ikke sandt? Mm. Ja, Michael, der har været betjent i 30 år på Vestegnens politi. Og hvad er det der med ham? Han har fået PTSD. Ja. Og han er selv ret overbevist om, at det særligt er en nattevagt, der har været skyld i, at han har fået posttraumatisk stresslidelse. Men da vi så kom derover begge to, så kunne vi godt se, der lå hun så og var blevet skudt. Og så var han gået ind over hende og havde sat sig på første trin, eller andet trin på trappen der, og havde skudt sig selv. Det var en ret forfærdelig nattevagt, den her for Michael, også fordi gerningsmanden her har Michael talt i telefon med bare få minutter, nærmest timer inden, at det her mord, det sker. Og han har ikke bare dræbt ekskæresten, som Michael finder. Gerningsmanden har også dræbt sin søn og sønnens hund. Det er altså et tredobbelt mord. Jeg sidder nærmest der for både kvalme og gåsehud her. Ja, og det er men også... Men det er jo ikke kun... Altså den der historie, det er vel også historien om, at de så ikke får den hjælp, de skal have, ikke? Jo, det er det. Og det er også for at forstå, hvad er det egentlig, de oplever i politiet? Altså Michael har været betjent i 30 år, og det har jo bare en oplevelse blandt mange, fortæller han. Og for ligesom at blive klogere på, hvad det er, betjentene i Danmark, de egentlig kan blive udsat for, både når det kommer til trusler, vold, traumer, fare, så har jeg talt med Michael. Og den større historie er jo selvfølgelig det her med, får de hjælp nok? Mm. Dette er Radio 24/7. Vi begynder den her første time af 24/7 morgen med en meget populær podcast over hos vores gode venner på Danmarks Radio. De har en podcast, der hedder Danmarks Dræber nummer 1. Og det er en meget, meget populær podcast. Den handler jo om rygning. Mm. Og der er Danmarks Radio inde nu at rette fejl i den her podcast. Kanalchefen for det hele over på P1, Thomas Borg Andersen, efter at vores eftermiddagsprogram 100% Brian med Brian Weikart, de tog fat i ham, så har man altså rettet en række fejl i den her podcast på DR's hjemmeside. Den her podcast, det er en podcast, hvor Peter Falktoft, ham kender man måske fra Monte Carlo og andre ting, en meget populær herre og stor antiryger. Han gennemgår rygningens potentielle konsekvenser og farer, og alt det, som det rygningen medfører. Og så er der en ekspert i det her program. Hun hedder Charlotta Pissinger. Og det skal lige nævnes, at Danmarks Dræber nummer 1, den her podcast, den har altså været hele top, når det kommer til podcast download til over sommeren. Den er blevet downloadet eller streamet over 300.000 gange, og også Peter Falktoft har viderebragt påstande fra programmet til sine 177.000 følgere på Facebook. Nogle påstande, som altså der ikke er dokumentation for, så Brian Weikart, han havde i går kanalchef fra P1, Thomas Buch Andersen, i studiet i vores eftermiddagsprogram 100% Brian. Påstand nummer 1 i programmet, og nu kan du så høre efter, vi spiller et klip fra programmet her. Altså, den her påstand går ud på, at hvis man ryger 20 cigaretter om dagen, jamen, så skal der fældes 200 træer hvert år. Lad os prøve at høre, hvad der bliver sagt i programmet. Hvis man ryger 20 smøger om dagen, så svarer det til, at der skal for den rygning, du har som ryger, der ryger 20 smøger, så skal der fældes 200 træer hvert år. Ja. Vi er har en million ryger i Danmark. Ikke? Jo. Hver ryger har 200 træer på samvittigheden hvert år. Er det korrekt, at en ryger har 200 træer på samvittigheden hvert år? Nej, det er der i hvert fald ikke dokumentation for. Strengt taget ved vi det ikke. Som eksperten Charlotte Pissinger, der er en af landets, hvis ikke landets førende, så i hvert fald en af landets førende eksperter inden for tobaksforebyggelse, siger her, det findes der ikke dokumentation for. Og det er det, Er tallet 203'er? Det er jo det, jeg spørger dig om. Ja, men altså, som jeg har sagt, eller har skrevet meget tydeligt, så skulle den udtalelse fra eksperten ikke have været med i udsendelsen. Godt, fordi der ikke er dokumentation for det. Præcis. Påstand nummer 2 i programmet. Danmarks dræber nummer 1 med Peter Falktoft. 9 millioner skodder bliver der smidt på den danske jord hver dag. Vi kan høre et klip fra programmet her. Ja, der bliver smidt 18 millioner skodder om dagen i Danmark. Ja. Det er en lille slat. Jeg vil gerne sige, jeg får lige hisset mig op der til sidst, Anders. Så vi skal jo styr på fakta. Det er 9 millioner skodder, der bliver smidt på jorden i Danmark om dagen. Ikke 18. Så det er jo ingenting. Altså 9 millioner skodder, det er jo ingenting. Ja, vi skal have styr på fakta, hører vi her fra Peter Falktoft. Det var ikke 18 millioner, det var 9 millioner. Men er 9 millioner et tal, der er rigtigt? Det er det tal, som cirkulerer både hos Kræftens Bekæmpelse og hos de danske myndigheder. Det er et skøn, som kommer fra den forening, der hedder Hold Danmark Rent. Mm. Og det, som jeg har sagt, som vi har været ude at sige, som jeg har sagt, og som vi har været ude at sige... Efter vi henvendte os, ja. Som vi har været ude at præcisere, så skulle det have fremgået af udsendelsen, at der er tale om et skøn. Ja. Med al respekt, det giver næsten sig selv. Men det er klart, at det skulle have fremgået, fordi... Så fordi det næsten giver sig selv, så må man godt sige, at det er bare fakta. Det bliver sagt, det er fakta. Som jeg siger, det skulle have fremgået, godt. Det er skønt. Godt, vi har kun 20 minutter. Vi går videre til påstand nummer 3 i programmet. Det er, at tobaksindustrien pålægger deres ansatte at ryge. Vi hører lige her. De har oplært deres egne unge til at kunne sige de rigtige ting, når de skulle sælge smøger. De har oplært dem til at stå og ryge, eller gøre som om de røg, hvis de var ikke rygere. Ja, de er blevet pålagt at stå og ryge, som om de ryger, de ansatte. Charlotte Pissinger har fortalt os, det har hun fra whistleblowere. Vi ved ikke nærmere om, hvor de skulle komme fra, eller hvilken branche de her whistleblowere skulle befinde sig i, eller noget som helst. Hvad har I gjort for at verificere denne påstand, denne meget markante påstand, til jeres program, der leverer fakta om rygning? Jamen lige præcis, det har vi faktisk ikke gjort noget. Lige præcis den her... det her udsagn burde have været redigeret ud af udsendelsen. Det giver næsten sig selv, at når det er anonyme kilder, hun har talt med, så er det svært at få den dokumentation, og derfor skulle vi have fanget det i redigeringen og taget den og taget lige præcis den ene formulering eller den sætning ud. Så jeg synes, det er super ærgerligt, at den er smuttet i redigeringen. Det vi kan gøre, det er, at vi kan gå ud og rette efterfølgende. Og det er med, Thomas, det tror du har sagt. Vi har jo det med de 20 minutter. Vil du sætte magneten på, hvor sandt eller falsk det er, at tobaksindustrien oplager deres ansatte i at ryge? Eller hvis de ikke gør, i hvert fald ud som nogen, der ryger? Nej, det vil jeg ikke, og det vil jeg ikke af den grund, at jeg... Hvorfor har du berøringsangst over for det? Du har selv opfundet det. Hvad, kan du ikke sætte den der magnet der? Prøv lige at se, hvor slidt det er. Ja. Jeg har haft det der sandhedsbarometer i hænderne så mange gange, ja. At... Men der var det jo andre, der skulle sætte magneten. Jeg har haft min tid med det der salgsbarometer. Jeg synes nu også, det var sjovt, ja. og vigtigt. Det synes jeg også, det her er. Og jeg synes, at det, som er det centrale her, det er dine spørgsmål om, er det sandt eller falsk? Jeg ved ikke, om det er sandt eller falsk, at folk, der arbejder for tobaksproducenterne og er sælgere, om de bliver pålagt at ryge. I et faktaprogram, Thomas. Jeg har ingen mulighed Thomas, for at vurdere du har sat, vi har 20 minutter. Ja. I et program om, hvad der dræber allerflest danskere, der skal være faktabaseret. Der kan du ikke engang sætte magnet på, om sandt eller falsk, fordi det er helt forbi skiven. Er det det, du siger? Fordi du aner ingenting. Du aner ikke engang, om det er falsk eller sandt. Er det det, du siger? Jeg siger, at det, den det lille, den sætning skulle ikke have været med, for det har vi ikke dokumentation for. Og så lad os lige lidt overordnet her til sidst, bare lige, altså, har I talt med andre eksperter end Charlotta Pissinger forud for det her program? Ja, det har vi. Eller rettere sagt, hvor mange har I talt med? Vi har talt med, Kræftens Bekæmpelse, som jo er en ret stor vidensbank i forhold til, tobak og rygningskonsekvenser. Kræftens Bekæmpelse, ja. Som research. Ja. Men I har professoren som gennemgående. Ja, og det siges jo meget eksplicit udsendt. Det siges meget, hvis du har vi ikke tid til at spille så mange klip fra den, desværre om folk kan jo høre den, den ligger som podcast. Det siges meget eksplicit udsendt, det gør Peter faktisk meget ud af i begyndelsen at sige, jeg har et personligt projekt med det her, der er hver dag 40 unge mennesker, der begynder at ryge her i landet. Det er den største dødsårsag i Danmark. Ja. Det er et kæmpe samfundsmæssigt problem. Og desto vigtigere er det vel, at man har fakta totalt på plads. Selvfølgelig. Prøv lige at høre Charlotta Pissinger. Nu er det kun 8 sekunder. Hun snakker her om, hvad tobaksafgifter er. Og så kan man så spørge, jamen er det egentlig meningen, at staten skal tjene penge på at sælge smøger? Det er jo blodpenge, ikke? Jo. Jo, det er blodpenge. Altså, det er jo et ret vildt ord at bruge om produkt. Er der en advarselslampe her, der lyser for dig som gammel detektorvært? Er det en ekspert, der kalder et lovligt produkt i øvrigt, hvor der så er afgifter på, det kan man sige, at mange produkter får blodpenge? Er der en eller anden klokke her, der ringer og siger, har vi fat i en uvildig, objektiv, faktabaseret ekspert, eller har vi fat i en ekspert, der har en agenda også? Altså, nu ved jeg ikke, hvad du mener med gammel detektorvært. Jeg ved godt, hvad du mener, fordi det er rigtigt, har været. Tidligere, men jeg sidder ikke som detektorvært, jeg sidder som kanalchef for P1. Ja. Og som kanalchef for, som chef for kanalen, jeg sidder jo ikke og lytter alle råbånd igennem. Skuer det i dine ører, når du hører det nu? Jeg synes, det er en udtalelse, der må stå for hendes regning. Det er hendes holdning til det. Det er hendes vurdering. Det er hendes analyse. Der er ingen tvivl om, når man hører udsendelsen, det kan vi jo være fuldstændig åbne omkring, der er ingen tvivl om, når man hører udsendelsen, at Charlotta Pissinger synes ikke, at rygning er en super fed ting, og at vi skal fremme rygning i Danmark. Hun har, som jeg egentlig betragter som et rimelig ukontroversielt synspunkt, den holdning, at vi skal forsøge at reducere brugen af tobak. Jeg har ikke, det er ikke, der er ikke en lang stribe af faktafejl i den her programserie. Vil du sikkert lave et faktatjek af det her program, hvis du har været på Detektor stadigvæk? Ganske givet. Ganske givet. Tak skal du have, fordi du kom. Fornøjelse. Ja, og det her det er jo bare et lille klip, vi hørte hele interviewet med Thomas Buch Andersen. Det blev sendt i går i 55 minutter. Man kan høre det. Det var faktisk over en halv time. Og jeg kan lige så godt afsløre, at ikke... Ja, hvad? Det hedder ikke 55 minutter længere. Nej, undskyld! Det gør ikke noget. Det hedder jo 100% Brian. Det hedder jo 100% Brian. Ja. Og det er jo det, det er. Det der, det er 100% Brian Weikart, ikke? Det er altså, det er jo en kanalchef på P1. Chefen for det hele, som har opfundet detektorknappen. Det har udsat flere hundrede mennesker for, at de skal sætte den der magnet. Og når de ikke vil det, så får de bare læst og påskrevet, hvorfor de ikke tør det. Og nu står han med sin egen medicin. Og det er det, jeg vil sige. Altså, selvom det var over en halv time, han sætter ikke magneten. Nej. Han rører ikke ved magneten. Men jeg kan fortælle til baggrund, at Thomas Buch Andersen, han tager sandhedsbarometeret under armen og med hjem, forlader altså Radio 4-7 og leverer det tilbage til Danmarks Radio, da han går herfra i går, men uden at sætte magneten på sandhedsbarometeret. Okay. Han har jo skabt et monster, må man sige, hva'? Et monster? Hvorfor det? Fordi nu er han selv bange på det. Nå, på den måde, ja. Jeg ved ikke, om han er bange. Han satte det i hvert fald ikke, vel? Og det er da sjovt. Altså, det er jo... Det er, ja. Men jo egentlig også lidt alvorligt, ikke? Altså, fordi det er jo ikke ligegyldigt, om det er fakta eller det ikke er fakta, fordi Peter Falktoft, den her populære herre med 170.000 følgere, som han lægger det ud til, han præsenterer det jo som fakta. Ja, ja. Og det er da klart, det er alvorligt, også for Danmarks Radio, det der, hvis man sender noget ud, der er det mest populære, som så har en stribe fejl. Ja. Og det skal også siges, at DR har rettet fejl i den her P1-podcast, Danmarks dræber nummer 1. Dette er Radio 24/7. Kære alle sammen, I har ventet længe, og nu skal I saftsusme ikke vente længere. På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og i dag sige det eneste rigtige. Undskyld. Undskyld for den uret, der er gjort mod jer og jeres kære. For dem, der er her. For dem, der var. Og for dem, der også følger efter. På vegne af Danmark. Undskyld. Ja, sådan her lød ordene i går fra statsminister Mette Frederiksen, som altså tirsdag gav en officiel undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn, som blev udsat for misrøgt på drengehjemmet Godhavn, og det skete på Marienborg. Og du var selvfølgelig til stede. Godmorgen, Poul Erik Rasmussen. Godmorgen. Du boede på drengehjemmet Godhavn fra 1962 til 1965, og så er du også formand for Landsforeningen for Godhavnsdrengene. Arrangementet her, det blev sendt live. Du har fortalt os, at du ikke har kunnet sove ordentligt i 14 dage op til. Hvordan sov du så i nat? Nej, det var ikke meget bedre. Ej, det kommer nok, men det er ikke helt skrevet lige nu, men det er jo kraftigt, at det endelig lykkes. Og hvorfor sov du ikke godt i nat? Jeg tror, jeg er på langt op og hænge. Det er svært at komme ned af den pilastat igen, fordi det er jo noget, vi har gået og vindet på i så mange år. Så tankerne bliver jo stadigvæk, men det er jo lidt anderledes, når man mærker, at man har fået retfærdighed. Og der er ikke nogen tvivl om, at der var mange af os, der var rørte til det her arrangement, også mange af os, der så med. Og jeg tænker, at som du også beskriver det nu, altså, I er jo selvfølgelig rigtig glade, fordi det er noget, jeg har kæmpet for i nærmest i 14 år, ikke sandt? Jo, selvfølgelig. Hvordan er du egentlig bekymret for, at der kan komme et hul nu her, efter at I egentlig har opnået det, I har kæmpet for så længe? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo en kæmpe lettelse, at det endelig er lykkes, fordi godt, man har gået med den der knugen konstant. Kan det så gøre? Kan det? Altså, tvivlen har jo hele tiden været her. Så der ved ikke, hvad der kommer selvfølgelig en lille bombe på tomhed, når det her er slut med at kæmpe med. Men vi bliver jo ikke færdige i vores forening, fordi vi vil til evig tid holde øje med, at man behandler anbragt ordentligt. Så vi er der stadigvæk. Vi talte med dig i går, Poul Erik Rasmussen, da du var på vej til Marienborg, lidt om sådan, hvilke forventninger du havde til undskyldningen, og hvordan led dine forventninger egentlig op, eller hvordan led talen op til dine forventninger? Jamen, det var langt over mine forventninger, fordi det var jo så fantastisk arrangeret, fordi når man står og kigger på 100 mennesker, der er alle, er fuldstændig væk, sagligt, dybt koncentreret. Men jeg synes lige, at vi kunne se på alles ansigter, hvordan man åndede lette op, da statsministeren gav det en undskyldning, så det var helt over forventning. Og hvad skete der efter? Altså, nu så mange af os med, da hun holdt talen, og hvad lavede I egentlig i timerne efter her på Marienborg? Jamen, det var jo det der med at finde sammen. Fordi vi var jo enige om, at der var ikke nogen, der skulle stå over sig selv, fordi det var jo meget følelsesladet. Så vi og mange af os havde jo ikke set hinanden, fordi nogle af dem, der kom, havde jo slet ikke været med i alt det her, fordi de ikke har haft kraft til at sætte. Og dukkede så heldigvis op i går for at få undskyldningen. Men altså, jamen, timerne efter, vi havde jo alle sammen, mange kom jo langt på vej fra, både på Nord- og Sønderjylland og mange andre steder. Så mange skulle hjemme af igen, men der blev jo rigtig tid til at snakke med hinanden indbyrdes, og det var jo det, der var planen med det hele, vi skulle bruge eftertiden til. Poul Erik Rasmussen, tillykke med undskyldningen. Jo, tak skal du have. Jeg hørte det faktisk, da jeg cyklede på arbejde her i morges, og lyttede til BBC World News, som ligesom samler de største historier op fra verden for det døgn, der har været, og der blev den her tale og undskyldning også nævnt. Ja, den er jo i hele verden. I har ramt verdenspressen. Ha' en rigtig dejlig dag. Jo, tak skal du have. Det var altså Poul Erik Rasmussen, som har boet på drengehjemmet Godhavn, og altså også formand for Landsforeningen for Godhavnsdrengene. Ja, og hvis man ikke lige kan huske alt eller hvis der ikke ringer en klokke med Godhavn, så var det jo altså det her opdragelsesanstalt i Tisvilde i Nordsjælland, hvor børnene, som var blevet placeret der, drengene, blev udsat for en række overgreb, systematiske tæsk, lusinger, seksuelle overgreb og simpelthen også medicinske forsøg. Og så har de jo så kæmpet for at få den her undskyldning, de fik i går. Dette er Radio 24/7. Ja, tidligere politibetjent Michael Junker, som du har talt med, Ida, han fik PTSD efter en dramatisk nattevagt. Der kunne vi se nogle fødder, der stak ud af en indgangspartiet til naboopgangen. Og det er noget pisse, det her. Ja, det her det skete for 15 år siden på en nattevagt på Vestegnen. Og det handler om, at betjente ikke får den fornødne støtte og behandling, når de trusler, vold og fare og traumer også, der ofte en del af deres arbejdsliv, de udvikler sig til alvorlige skader eller posttraumatisk stresslidelser. Det mener i hvert fald to politiforeninger, Thin Blue Line og politiveteranerne, der støtter sygemeldte og sygepensionerede betjente i Danmark. Og det er ikke kun soldater, som udsættes for voldsomme situationer. Det pointerer Leif Voigt, der er formand for politiveteranerne. Så vi oplever død og ødelæggelse og tilskadekommende lige så vel, som man gør i krig. Der er ikke trusler, altså der er ikke det spor forskel på det. Skal jeg være sådan skarp, så er soldaterne kun i krig et halvt år. Vi er der i hele livet. Ja, det er Berlingske, der de seneste dage har haft fokus på det her. Man hører også Leif Voigt sige her, ja, soldaterne har været der et halvt år, vi har været det i hele livet. Og så tænker man, hvad er det egentlig, at betjente de oplever? Hvad er det, der er så voldsomt? Og derfor så har Berlingske blandt andet talt med Michael Junker, der har arbejdet i Vestegns Politi i altså 30 år, og som følge af det har fået diagnosen PTSD, og han lever nu af sin tjenestemands pension. Og jeg talte med ham i går, hvor han altså beskriver denne her nattevagt for cirka 15 år siden. Han mener, det er denne her nat, der har udløst hans PTSD, men han har også, det understreger han, oplevet mange andre virkelig voldsomme ting i de her 30 år. Men nu skal vi bare høre om denne her nat, for at få et indblik i, hvad det er, betjente de kan risikere at opleve, når de er på vagt. Der fik vi en melding om, at ekskæreste trænger ind. Og det er der sådan set ikke noget mærkeligt i, fordi det er en ganske almindelig standardmelding. Og så kørte vi det ud. Hun lukkede op, og vi snakkede lidt med hende. Og hun syntes egentlig bare, det var irriterende, at han blev ved med at opsøge hende. Hun var ikke specielt bange for ham, fordi han var bare lidt en bird for os. Vi kunne ikke blive der hele natten, så vi sagde til hende, at hvis han kom igen, så måtte hun ringe. Og det var fint. Vi kørte igen, og så dukkede han selvfølgelig op igen noget senere, og vi kørte ud og snakkede med hende igen. Jeg fik hans navn og telefonnummer og registreringsnummer på bilen, og vi havde ikke så forfærdeligt meget at lave lige på det tidspunkt, så vi brugte lidt tid på at holde lige området. Vi kørte over på den anden side af vejen, der kunne vi holde i skjul bag en hæk, og så røg jeg hans møg, og så ringede jeg til ham ekskæresten der. Og du ringede, Michael, bare sådan af dig selv, så ringede du ham op for ligesom at sige, hey, nu ja, skulle du altså ikke tage over og genere hende mere, det kommer der ikke noget godt ud af. Lige præcis, fordi så vil jeg også sende et signal til ham om, at du skal altså vide, at vi er her, og vi ved, at du har været der. Og så prøv at se, om jeg ikke kan kunne snakke ham fra det, fordi det er lykkedes mange gange før. Og så er han, okay, så kan de også godt se det fornuftige i det. Og det lød det sgu faktisk til på den samtale, at okay, jamen det var også... Du tager dig tid, at I taler sammen i 20 minutter, du lægger på og har en god fornemmelse. Og hvad sker der så efter det? Jamen, så havde jeg endelig en fornemmelse af, at nu var den lukket, og så hørte vi ikke mere til ham. Og vi var ikke andet lige kommet ind på stationen, så kaldte vagthaverne op på anlægget og sagde, at nu var der lidt nogle knald derude fra. Så skyndte vi os til Brøndby igen. Da vi så kom derud, så var Morten hurtigere ud af patruljebilen, end jeg var, fordi jeg skulle lige have lukket og låst af sådan noget. Og der kunne vi se nogle fødder, der stak ud af indgangspartiet til naboopgangen. Og tænkte, det er noget pisse, det her. Og jeg, Jeg kiggede på Mortens ryg. Jeg var helt sikker på, at han lå og ventede på os et eller andet sted. Og jeg ventede på at se den røde prik fra et lasersigt og høre knald. Men da vi så kom derover begge to, så kunne vi godt se, at der lå hun så og var blevet skudt. Og så var han gået ind over hende og havde sat sig på første trin eller andet trin på trappen der. Og havde skudt sig selv. Så der var ikke så meget at komme efter. Men det var sgu mærkeligt, når vi havde snakket med, eller jeg havde snakket med hende et par gange tidligere. Jeg også havde snakket i telefon med ham. Og han havde, det viste sig så senere, at han havde også skudt sin søn i Helsingør og sønnens hund. Og det, der biner mig, det er, at jeg kunne ikke finde ud af, om han havde gjort det, inden vi snakkede sammen med telefonen, eller efter. Fordi havde han gjort det inden, hvad var det så i den samtale, jeg ikke havde hørt? Jeg har svært ved at tro, at man kan have en samtale på 20 minutter, hvis man lige har skudt sin søn, og så lader helt være med at sige et eller andet, der måske kan indikere det. Jeg har bare ikke opfattet det. Og selvom det er 15 år siden, så tænker du stadig over det her. Det piner dig selvfølgelig, og du har aldrig fået afklaring i forhold til, hvilken rækkefølge tingene de skete den nat der. Det har jeg ikke. Jeg gik over til efterforskningslederen og spurgte, om ikke vi kunne få en kendelse, så vi kunne pinge hans mobiltelefon, så vi kunne se, om det var sket, så man kunne følge hans mobiltelefon med, hvornår han havde været i Helsingør, og hvornår han havde været der. Og det sagde efterforskningslederen, det lød egentlig meget fornuftigt. Det blev forholdt 13. Men der sagde dommeren, det kunne man ikke, fordi det havde ikke nogen efterforskningsmæssig betydning. Så den dag i dag, der ved jeg ikke, om han havde gjort det, da jeg snakkede med ham. Eller han først gjorde det senere. Og Michael, du har jo PTSD i dag, og ret overbevist om, at det er denne her nat, denne her episode, som er en af årsagerne til det. Du har også været 30 år hos politiet, det er også rigtig mange år. Hvad for en hjælp fik du bagefter denne her episode? Ja, altså der er jo typisk den der taktiske debriefing, og derefter kommer der en psykologisk debriefing, og det er altså meget godt. Men det er sådan ligesom for at få sat det hele lidt i perspektiv, og få fundet en kronologisk rækkefølge på det hele. Og så bliver der snakket lidt om, hvordan oplevede du det, da der skete sådan og sådan. Det er fint nok, men så sluttede det der. Jeg har også gået til psykolog, men det har ikke givet mig noget. Udover det, så har der været nul at komme efter. En af mine chefer, en rigtig god mand, har kontaktet mig nogle gange siden. Men han er den eneste af cheferne, som har taget kontakt til mig og gør det jævnligt. Og han kommer ned og drikker kaffe hos mig en gang imellem. Ja, så Michael, du har arbejdet 30 år som betjent. Du har hjulpet borgere på den københavnske Vestegn. Du har været vidne til et tredobbelt drab. Og du har også fået en overlæges ord for, at du har PTSD. Så hvis du skulle sige noget til Nick Hækkerup, altså hvad kunne ændre din situation? Og hvis vi ikke bare taler om anerkendelse, men også sådan rent økonomisk, hvad kunne ændre din situation? Jeg kunne godt tænke mig, at man rent politisk anerkendte, at vi har et problem med politifolk, der rent faktisk godt kan blive syge. Og så vil jeg godt sige den her forbindelse. Det handler ikke om at skubbe soldater i baggrunden, for de har fuldt fortjent, hvad de kan få, og i øvrigt er det ikke alle sammen, der kan få. Men det gælder også faldredere, det gælder læger, det gælder sygeplejersker på skadestuer, det gælder alle folk ude, som er ude at hjælpe andre mennesker. Men jeg kunne godt tænke mig, at man som minimum gav en eller anden form for økonomisk kompensation, så man kan opretholde et tåleligt liv. Jeg bliver aldrig nogensinde den, som jeg var før. Ja, det var altså tidligere betjent Michael Junker, der er blevet ramt af PTSD, efter at have arbejdet som politibetjent i 30 år på Vestegn, og efter at have oplevet den her helt forfærdelige nat for 15 år siden, som han fortalte om her. Og som jo bare er et eksempel på det problem, som flere politiforeninger de advarer om. Knud, klokken er 4:30. Hvad skal der ske efter et nyhedsoverblik? Efter nyhedsoverblikket, så skal vi høre om en ko, som er flygtet fra slagtehallen. Og når vi har hørt om den, så skal vi jo høre om Easy Translate, som har smykket sig med lånte fjer. De er jo meget omstridte, og de har jo påstået, at de har vundet en fin pris for deres videotolkningsapp. Problemet er bare, det passer simpelthen ikke. Og ja, det fortæller vi her til morgen, og der kan man lytte med. Så får man den historie 56, men først nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Når regeringen inden længe skal i gang med forhandlinger om den første finanslov, så vil de radikale have en flyafgift med til forhandlingsbordet. Det er helt skævt, at alle andre transportformer betaler afgifter, men det gør flyene ikke. Siger Ida Auken, klimaordfører i De Radikale. Konkret foreslår partiet at indføre en afgift, der afhænger af, hvor meget CO2 et fly udleder, skriver Politikken. For hvert ton udledt CO2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift, og det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark. Det vil opfordre selskaberne til at tænke mere klimavenligt. Og der skal jo ikke findes nogle penge til at investere i de nye grønne teknologier, og det her er et ret fornuftigt område at gøre det på. Lufthavnen i Hongkong er i nat dansk tid genåbnet efter, at demonstrationer for anden dag i træk lukkede ned for driften i går. Det oplyser lufthavnsmyndighederne i Hongkong ifølge nyhedsbureauet Reuters. De seneste 10 uger har den kinesisk kontrollerede storby været ramt af demonstrationer mod Hongkongs regering og politivold. Private fonde og firmaer betaler en stadig større del af forskningen på universiteterne. Knap halvdelen af de danske forskningsmidler kommer nu fra private, skriver Jyllandsposten. Det svækker uafhængigheden og skaber et pres på troværdigheden af de resultater, der kommer frem. Man byder ikke den hånd, man spiser af, siger professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet til Avisen. I alt modtog forskerne på universitetet i 2018 2,9 milliarder kroner fra private kilder. Det er mere end en tredobling i forhold til 11 år tidligere, og man udgør altså lige under halvdelen af alle forskningsmidler. En række lande i Mellemøsten, Asien og Afrika modtager hundredvis af millioner kroner i danske ulandsbistand. Men samtidig afviser de samme lande at modtage egne statsborgere, der har fået afslag på asyl i Danmark, skriver Kristeligt Dagblad. Alene i år sender Danmark 385 millioner kroner i humanitær bistand til lande, hvor tvangsudsendelser ifølge Rigspolitiet ikke i øjeblikket er muligt. Dertil kommer andre former for dansk ulandsbistand, eksempelvis langsigtet udviklingshjælp og penge, der kanaliseres gennem FN og EU-systemerne. Ifølge en aktindsigt, som Kristeligt Dagblad har fået fra Rigspolitiet, nægter 12 lande i øjeblikket at samarbejde om at modtage tvangsudsendte asylansøgere. Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn afviser et skriftligt svar til Kristeligt Dagblad at stoppe for humanitær bistand, hvis lande ikke modtager tvangsudsendte asylansøgere. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så bliver vinden let til frisk fra vest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, nu må man godt lige tage havemøblerne ud af ørerne, fordi nu kommer der altså en historie, som man ikke lige hører hver dag. Klokken 08.58 i går melder Aarhus Slagtehus, at en kvie af blandingsrace er stukket af på havnen i Aarhus. Slagtehuset beskriver kvien som aggressiv, potentielt farlig for mennesker, og derfor så sender politiet patruljer ud for at lede efter koen. Letbanen bliver kortvarigt lukket. Man frygter, at kvien vil løbe ind på skinnerne. Knap en time senere, der finder politiet kvien klokken 09.42, skyder de den på stedet med en tjenestepistol på åben gade i Aarhus Havn. Godmorgen, Henrik Windfeldt. Godmorgen. Du er jo formand for Veganerpartiet. Vi har faktisk fået en ny formand, men jeg er stifter. Du er stifter? Yes. Af Veganerpartiet. Og du har jo flere gange demonstreret foran netop det her slagtehus, hvor kvien slipper løs i går. Hvordan tolker du den her begivenhed? Jeg tror, at det dyr her er mere skræmt end aggressiv. Og faktisk har jeg set en video af det dyr her, der løber ud blandt bilerne, og det er farligt for mennesker. Så jeg anfægter sådan set ikke, at man skyder den, for det tænker jeg. og den skal jo alligevel tilbage på slagtehuset. Men jeg ser den som skræmt. Det er et rigtig skræmt dyr. Ja, hvad tror du, den er skræmt af? Jamen, der er jo kommet rigtig mange videoer ud fra det her Aarhus slagtehus, og det er blevet dokumenteret rigtig mange gange, at de her dyr, de bliver slået og sparket i hovedet, og så har de strømpistoler, som de bruger på dyrene, for man skal have dem igennem sådan nogle båse. Så det er en skræmmende oplevelse for et dyr. Slået og sparket i hovedet? Hvorfor skulle man dog gøre det i slagtehus? Det tænker man også, og jeg var også overrasket, da jeg så det. Man kan se det både på Aarhus Cowsafe og på vores side, at for at få de her dyr ud af bilerne og få dem igennem det her, fordi de kan se dyrene foran blive slagtet, så er man altså nødt til at bruge noget magt, og det, så sker det her. Så det, du siger her, er, at du tror, den der ko, den har vidst, at den skulle dø, derfor så tager den benene på nakken. Den ko her er stresset først, da jeg er blevet transporteret, og den er skræmt fra Hvidersands, det er jeg sikker på. Hvis man, der er masser af optagelser inden for Aarhus Slagtehus, fordi det har været centrum for nogle kontroverser før i tiden, så dem kan man se, og det er helt tydeligt, at de dyr her, de er virkelig skræmte. Ja. Peter Ravndal, er du med os? Ja, det er jeg. Du er specialkonsulent inden for kvæg og i Landbrug Fødevares videnscenter. Vi hører her, koen, der stikker af og bliver skudt i går, den er skræmt. Den ved måske, at den skal slagtes, og så stikker den af. Hvordan ser du forløbet? Det er jo et spørgsmål. Der er en diskussion hver om, hvor meget koen ved, at den skal slagtes, selvom den ikke ved. Jeg vil jo antage, at den ikke er bevidst om, at den skal slagtes. Det betyder ikke, at den ikke er i en situation, hvor den ikke føler sig tilpas. Den er jo stresset, fordi den bliver sat i en situation, den ikke kender. Køer er jo flokdyr og har det egentlig bedst, når de er sammen med flokken og i nogle omgivelser, som de er velkendte med. De vil jo af og til, også i naturen, komme ud for, at der opstår ting og sager, som de er ukendte overfor, eller er ubekendte med. Men så vil de jo, hvis de har tid til at undersøge tingene, og så finde ud af, om det er noget farligt eller ikke er noget farligt. Men her er konen jo sat i en situation, eller kommer i en situation, hvor den stikker af, og den kommer ud i nogle omgivelser, som den slet ikke er bekendt med. Og derfor så bliver den jo stresset, for den ved ikke rigtigt, hvordan den skal agere, når den kommer ud i det fri. Nej, det er klart, når den er ude i det fri, det er, og det er heller ikke det, som Henrik Windfeldt fra Veganerpartiet, han opponerer mod, at den bliver skudt derude i trafikken. Det tror jeg, de fleste ligesom kan blive enige om. Det er sjovt, men det er interessant det der, du siger med, køer er flokdyr. Hvorfor er det så, at den her kvie, den ikke gør ligesom de andre, altså pænt og roligt går ind og bliver slået ihjel? Jamen, der er også, altså inden for den samme flok, er der jo forskel på dyrene og hvordan de agerer i forhold til de omgivelser, som de er i. Alt andet lige, så er det jo at tage dyrene ud og sætte dem på en lastbil og køre dem et eller andet sted hen. Det kan være til slagteri, det kan være ud på en sommergræsfold, eller hvor det nu er. Så er det jo en uvant situation for dem, og det vil sige, at nogle af dem bliver jo mere stresset end andre gør. Og jeg kan forstå, at den her den så bliver aggressiv også. Og det er jo normalt noget, som sker hos køerne, som måtte være, som bliver meget påvirket af at komme i nogle situationer, som de er uvant med. Så den har jo nok i forhold til de andre dyr, der har været på lastbilen, været mere stresset af den situation, den har været bragt i, end de andre har været. Og det er jo ikke sådan, at de dyr, vi har i vores varetægt, de ikke er til at blive udsat for nogle situationer, som de ikke lige kender eller skal vende sig til på en eller anden måde. Men det er jo noget, som vi tænker, at det er okay sådan, så længe at vi egentlig sørge for, at deres ve og vel er sikret så godt som muligt, altså vi passer dem og plejer dem, sikrer dem at sikre, at de har foder og et plads at hvile på osv. Men er det, når vi har de her landbrugsdyr eller dyr i det hele taget, dyr vi holder som husdyr, jamen så kommer de i nogle situationer, som dyrene ikke selv har valgt, men som vi har valgt for dem. Så Peter Ravndal, specialkonsulent inden for kvæg i Landbrug og Fødevare. Hvorfor tror du, at denne her ko, den brød fri i går fra Aarhus Slagtehus? Jamen, jeg tror da, at den har følt, at der var en flugtmulighed. Den har set en flugtmulighed, og så har den jo forsøgt at komme derhen. Det må være det korte svar. Og hvorfor har den lyst til at flygte? jamen fordi den er i en uvant situation, den ved jo ikke, hvad der skal ske. Om, at den er ved et slagterhus, det ved den jo ikke. Altså, den kunne lige så godt have været på en fold, hvor den skulle på sommergræs. Det ved konen reelt set ikke på det tidspunkt. Jo, den ved bare, at den står på en lastbil og skal til at læse sag sammen med andre kører. Og Henrik Windfeldt, du er formand for Veganerpartiet. Hvorfor tror du, den her ko, den brød fri i går for Aarhus Slagterhus? Jamen altså, det er en ret voldsom situation på det slagtehus der, og de videoer, der kommer ud derfra, de viser det også, og det er ikke sådan, så den er sådan en afstikker, der er skræmt. Altså, de er alle sammen meget skræmte. Så man bruger, altså slår dem, eller smakker dem, eller bruger strømpistoler for at få dem igennem det her vejsystem, der er frem til der, hvor de så til sidst skal have skudt i hovedet, man kan sige. Så hvorfor tror du, den flygter? Jamen, der bliver nævnt her, at indtil de finder ud af, hvad der foregår, så kan de godt være lidt skræmte. Men hvis den bruger for lang tid på det, så er det jo for sent, så det er jo med rette, at den er bange i den situation her. Og som vi ville have gjort, så flygter den, ja. Hvorfor? Fordi den er bange? Fordi der står en mand med en pind og med en strømpistol, og fordi det er en voldsom situation. Det er virkelig en skræmmende situation, de her slagterhus. Så det, jeg forstår sagtens, at den gerne møder derfra. Peter Ravndal, specialkonsulent inden for kvæg i Landbrug og Fødevare. Hvorfor tror du, det her det bliver en stor historie og får mediernes opmærksomhed? Ja, det er jo, tror jeg jo primært er stedet, det sker, at det sker inde i Aarhus, og den flygter ud og kan være til fare for både mennesker og trafik i det hele taget. Det sker jo af til, at dyr, kvæg, som vi har i vores varetægt, slipper ud. For eksempel, hvis de skulle på en fold og afgræsse hen over sommeren. Men der har vi jo som regel bedre tid til at få dyret fanget ind igen, og få den ind i folden til resten af flokken. Det er ikke så farligt, fordi den har mulighed for at komme væk fra hvad den synes, der måtte være farligt for den. Stikker den af hen over en mark, jamen, så lærer man den løb og prøver at få den fanget ind igen, hvor den er faldet lidt. Klart. Det sker der så ikke sådan. Peter Ravndal, dit bud på, at det bliver en stor historie, det er, at fordi at den er til fare for andre i Aarhus. Hvad med dig, Henrik Windfeldt, formand for, eller stifter af Veganerpartiet? Hvorfor tror du, det bliver sådan en stor historie, som fanger mediernes opmærksomhed? Jamen, jeg tror, det er fordi, der er sådan et dyr her, det slipper ud af det her produktionsapparat. Derinde, der ser vi dem som de her produktionsenheder, vi tillægger dem ikke så mange følelser, men når vi pludselig ser dem ude af det system her, og ude på vej, så tænker vi, det er lige før folk, de sidder og hæpper på, at den ko, den skal have lov til at slippe fri og komme tilbage et eller andet sted. For den skal jo tilbage og slagtes. Havde du det sådan? Du havde ønsket, at den hvad skulle politiet have gjort ved den? Jamen, jeg synes jo, man skulle tage dem alle sammen og slippe dem fri, eller lade være med at avle dem. Så jeg synes, det er synd for det dyr her, at det flygter derfra. Jeg synes, det er synd, at det skal skydes, eller det skal tilbage igen. Jeg synes, det er synd for resten af dyrets familie, eller søskende, hvem det er der, som ikke var så heldige at få lidt frihed. Mm. Peter Ravndal, hvad siger du til den udlægning af, hvordan at de bliver behandlet heroppe, hvor de bliver slagtet? Jamen, altså, man skal jo behandle dyrene, så de udsættes for så lidt stress som overhovedet muligt. Og det gælder jo også, når man skal transportere dyr, altså læse dem på lastbilen og læse dem af igen. Men jeg tænker mere på det der med... At det kan indrettes, så de kan foregå med så lidt stress for dyret som muligt. Jamen jeg tænker mere på det der, Henrik fortæller med, at de bliver slået og sparket, der er en strømpistol, og så får man til sidst boldpistolen i hovedet. Hvad synes du om den måde? Jamen det er jo lidt det samme, som jeg sagde før, at det skal foregå med så lidt stress for dyret som muligt. Okay. Og hvis det er muligt, så skal man jo have indrettet der hvor dyrene ankommer, sådan at det kan foregå ved, at dyrene de bliver drevet frem uden... Jamen passer det, Peter Ravndal? Undskyld, det er bare fordi... Jeg har ikke set de der videoer, og nej, altså i langt de fleste tilfælde, så er det jo sådan, at personale, som står på slagteriet, det er jo noget, de gør hver eneste dag, og de driver jo dyrene frem igennem de her systemer, men flå og sparke, nej, det må de jo ikke. Altså, det skal jo være så stressfri som overhovedet muligt. Ja. Og det, som Henrik siger, det er, at han synes jo, det er altså med sådan... han synes, det er synd, siger han. Synes du også, det er synd at slagte dyr på den måde? Det er jo sådan, hvordan man ser på det med at have dyr, og have dyr, som vi har for vores egen skyld, altså nyttedyr. Og det er jo de her dyreetiske overvejelser, man må gøre sig hver især. Du er ikke nem at få et konkret svar ud af, synes du det er synd for dem? Nej, på den måde synes jeg ikke, at det er synd, at man slagter dyr for at spise dem i den sidste ende. Så det er synd, at vi har dem for at have en mælkeproduktion, for eksempel. Nej. Altså, det er jo, for mig at se, så er det sådan lidt et bytteforhold. Vi har jo sørget for, at vi tager dyrene i vores varetægt, så vi passer og plejer dem, sådan at de ikke udsættes for sult, og hvis de bliver syge, jamen så har vi en forpligtelse til at få dem behandlet og plejet. Mm. Til gengæld, så har vi dem for vores egen skyld, det vil sige, vi drikker mælken fra køerne, og vi spiser dem, når de når til den ende af produktionslivet, kan man sige. Peter Ravndal, ja, ja. Da du hørte det i går med, at der var en ko, der var sluppet fri for slagtehuset i Aarhus. Altså, hæppede du så også lidt på, at den ville overleve? Nej, det vil jeg ikke sige. Lige sådan en situation, der er det en ret akut situation, også som vi snakkede om tidligere, stedet, hvor det sker. Altså, der er det farligt. Det er jo et stort dyr. 500-600 kilo kan den jo sagtens veje endda mere. Det var en krydsningsko, som vi der har forstået, ikke også? Så den kan jo godt være tungere end det endda. Og det er farligt, hvis den bliver trængt op i krog eller kommer tæt på mennesker, jamen så kan den løbe dem ned eller stange. En bil, der kører ind i dem, bliver alvorligt skadet. Så det er en akut situation der, og den må man, som politiet også har gjort, sørge for at få bragt ud af verden igen, inden der sker ulykker. Ja. Jeg ser en lidt anden situation jo, fordi vi skal også huske på, at det er et meget ungt dyr her, så det er jo i sådan en menneskelig sammenhæng, at det er et lille barn, vi har med at gøre. Og altså det her dyr er ikke blevet avlet ind i verden for, at vi skal have et kæledyr eller være søde ved dem. Det er et produkt, det her, i et regnskab, det er et Excel-ark eller andet sted, og det er kørt til slagtning, og det bedst kan betale sig. Så det her med, at vi jo har huset dyret og været sødt ved det for, at det så kan give sin krop, når det er et år gammel, det er måske en dårlig handel for dyret. Så jeg hæppede sgu på, at dyret ville slippe fri. Det gjorde det desværre ikke, og det er der så heller ikke så mange af de andre, der gør. Jamen det ser jeg jo så anderledes på. Altså jeg ser jo på den, at det er jo en dyr, som vi har taget vores varetægt for vores egen skyld. Det er rigtigt nok. Vi skal sørge for, at de har et så godt liv, som det nu kan være. Tage hensyn til dem, mens vi har dem. Og til gengæld, så er det jo nogle dyr, vi har for vores skyld. De vil ikke være der, hvis ikke det var fordi, at vi skulle bruge enten kød eller mælken. Og så er det helt okay, at vi til sidst slagter dem. Bare det gøres på en ordentlig måde. Tak fordi du var med, Peter Ravndal. Det var så lidt. Specialkonsulent inden for kvæg i Landbrug og Fødevares Videnscenter. Og også tak til dig, Henrik Windfeldt, stifter af Veganerpartiet. Selv tak. Henrik, jeg skal lige nu og spørge dig. Du har jo flere gange, kan man sige, været lidt følelseslabil, når du har... Jeg kan også mærke den i dag, Knud. Kan du det? Ja, det kan jeg sgu, fordi... Hvad kan du mærke? Jamen, og til sidst så slår vi den ihjel, eller til sidst så er vi nødt til, men der er ikke noget til sidst, fordi det her i starten af dyrets liv, det dyr her kunne være blevet 25 år gammelt. Vi er helt i starten af dyrets liv, hvor man tænker, nu er den tyk nok til, at vi kan slagte den, og den smager godt, og nu passer det i Excel-arket. Kunne du mærke, at tårne presser på i dag, i går, da du hørte den her historie? Jeg synes, det er trist, men jeg ser det jo hver dag. Jeg synes ikke kun det. Altså, jeg synes næsten, det er en god historie, at det dyr her har fået et par minutters frihed derude. Men jeg synes, altså, vi er ved at nå til et punkt, hvor det ikke længere er et spørgsmål, om dyrene har følelser, det er et spørgsmål, om har vi følelser til at se, hvad det er, dyrene går igennem. Vi ved, de har følelser, vi ved, de oplever det. Det er et pattedyr, det er ikke helt ligesom os, men næsten ligesom os, i hvert fald i fysiologien. Men jeg synes, det er så trist, det fortsætter det her hver eneste dag. Henrik, nu kan den jo ikke tale sådan ko, men hvad vil være den sidste ord, tror du? Hjælp mig. Hjælp mig. Du lytter til Radio 24/7. Ja. Ja, Knud. Nu, 6.52? Ja, 6.52. Vi kan nå en god historie. Ja, det kan jeg. Har lidt en drønner, der er en historie. Jeg har glædet mig til den her. Ja. Det er jo Easy Translate. Mm-hmm. Vi har haft ved dem før. Vil du præsentere, hvad det er den her gang, Ida? Ja, det er sådan, at både inde på Easy Translates hjemmeside, det her tolkefirma, og også i bilag til deres udbudsansøgning, der står der, at firmaets app, sådan en tolke-app, ja, den skulle være blevet belønnet med en pris. Ja. Det passer bare ikke. Nej. De pynter sig simpelthen med en pris, som de ikke har vundet, fordi den her pris, den findes slet ikke. Det kan vi altså fortælle her til morgen på Radio 24/7. Godmorgen, Sten Jensen. Godmorgen. Privatkonsulent og ekspert i offentlig udbud. Hvad er din reaktion på de her oplysninger? Jamen, det er jo først og fremmest, at jeg tænker moral og etik, når man skriver noget, som jeg må antage på forhånd, at I godt er klar over, at der ikke er tale om en prisvindende app, så tænker jeg, at det, når man fordrejer sandheden på den måde, så er man klar til at gå langt for at vinde en kontrakt. Og jeg ved godt, at kontrakten i det her tilfælde er meget, meget stor. Men jeg synes, det er et skred i forhold til normal tilbudsgiveretik, som Jeg har i mange år rådgivet virksomheder i forhold til at afgive tilbud til den offentlige sektor, og har et stort kendskab til, hvordan man passer på med, hvad man skriver, og at tingene skal være i orden, og så oplever man det her. Det synes jeg er meget, meget, det er stærkt bekymrende. Men man kan sige, om deres app har vundet en pris eller ej, har jo nok ikke været udslagsgivende, så hvorfor er det et problem, at de lyver? Nej, det har ikke været udslagsgivende, nej, det er korrekt. Men det, at man kan finde på at skrive noget, der ikke er i overensstemmelse med sandheden omkring en app, hvordan ser det så ud i det øvrige tilbud? Når man kan, hvad skal man sige, lyve omkring det ene, så kan man vel også lyve omkring det andet. Ja, lad os lige prøve at få lidt mere fakta på det, på den løgn, som det jo er. Fordi det fremgår på Easy Translates hjemmeside og i bilag til Easy Translates udbudsansøgning, at firmaets tolke-app skulle være blevet belønnet med en pris. Radio 24/7 har gentagne gange så forsøgt at få svar på, hvad er det for en pris, som de har vundet. Men Easy Translates administrerende direktør Frederik Riskær Petersen har flere gange undgået at svare på lige præcis det spørgsmål. Først i søndags, så skriver direktøren til os, at det er altså en pris, som de har fået af et amerikansk firma ved navn Common Sense Advisory. Og han oplyser, at den pris, man har vundet, hedder Fastest Growing LSP. Og det betyder altså på dansk den hurtigst voksende sprogløsningsvirksomhed. Og det her amerikanske firma, de laver research og indsamler data på virksomheder, der beskæftiger sig med sprogløsninger, oplyser de til 24/7, og så udsender de rapporter baseret på frivilligt tildelt data fra virksomhederne, hvor man ligesom rangerer dem efter deres omsætning, det vil sige, hvor meget de sælger for. Og så er der jo bare det problem, at den her virksomhed, som skulle have givet prisen, ja, de uddeler slet ikke priser, oplyser virksomhedens direktør til os på Radio 24/7. Dog, så kan man, hvis man er nævnt på den her liste med frivilligt indsendt data, købe sig til et diplom for mellem 1.000 og 3.000 amerikanske dollar, og så fremgår det på det her diplom, at man er nævnt i toppen af den her liste. Og der har Easy Translate tidligere været på en fjerdeplads over de hurtigst voksende virksomheder, som var en del af den her rapport. Men det er altså ikke tale om, at det er en pris, man har vundet. Det er noget data, man selv indsender, og så kan man købe et diplom, som udelukkende er baseret på ens omsætning, hvor meget man sælger for, og ikke kvalitet, som man måske kunne forvente, i en pris. Og i mandags, der kunne vi også fortælle, at Easy Translate påstod, at de havde udarbejdet en tolkeuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Det var også noget, de har skrevet deres udbudsmateriale, men det kunne uddannelsesinstitutionen ikke genkende. Det er virkelig at tage munden for fuld at sige, at den er udviklet sammen med os. Vi har ikke overhovedet haft noget med udviklingen af det faglige indhold af denne tolkeuddannelse at gøre. Ja, sådan her lød det altså fra Erhvervsakademi Aarhus i mandag, som ikke kunne genkende, at Easy Translate skulle have en tolkeuddannelse, eller udarbejde en tolkeuddannelse i samarbejde med dem. Sten Jensen, du er privatkonsulent og ekspert i offentlig udbud. Hvad tænker du, at Rigspolitiet bør gøre nu? Altså, jeg synes jo, det bør hejse et flag hos Rigspolitiet, at nu er der kommet to forhold frem i medierne, som ikke stemmer overens med sandheden. Og det vil sige, at tilbuddet blev i tidens morgen antaget på et falsk grundlag, kan man godt sige. Jeg tænker, at god forvaltningsskik vil i det her tilfælde være, at man kigger det øvrige tilbud igennem og stiller det op med i forhold til de kontraktforhold, der ligger, om Easy Translate har vundet kontrakten på et forkert grundlag. I hvert fald i de kontrakter, jeg har kendskab til, der er der muligheder for at opsige kontrakterne, hvis kontrakthaveren, altså tilbudsgiveren, misligholder kontrakten. Det vil være mit bedste råd. Det vil være at prøve at gå i gang med at finde ud af, hvordan ser det ud med alle de andre oplysninger i tilbuddet i forhold til kontrakten. Sten Jensen, helt kort her på 30 sekunder. I forhold til udbudsloven, altså hvilke konsekvenser kan det have for et tilbud at give urigtige oplysninger? Man kan sige, vi har en udbudslov, der desværre ikke skal man sige, kræver, at ordregiver efterprøver de oplysninger, der står i tilbud, hvis oplysningerne synes at være rimelige og fornuftige, så skal ordregiveren ikke efterprøve dem, som sagt. Og det kan lægge op til, at man kan fordreje sandheden i sit tilbud. Tak, Sten Jensen, ekspert i offentlig udbud. Frederik Riskær Pedersen, direktør i Easy Translate, vil ikke være med til det interview. Nu er klokken 7, og der er nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Det man måske kan høre her, det er folk, der synger Can you hear the people sing? Det er jo fra Les Miserables. Mm-hmm. Det er jo studenterne i Les Miserables, som vil angribe general Lamarck. Det er en revolutionær sang fra en musical. Og den bliver altså brugt som barrikadesang. Ja. Den blev også brugt under Majdan-opstanden i Ukraine. Så tager man den her fra sådan en lidt herlig musical, ikke? Ja, og det er demonstranterne i Hongkongs lufthavn, ja, der synger. Så den blev brugt i Hongkong her for nylig, og så bliver den brugt andre steder rundt omkring i verden, og demonstranterne, de sidder der og sidder der lang tid, så synger de den. Og demonstranterne i Hongkong har jo demonstreret i 10 uger, men det, der er sket de seneste dage, er, at de ligesom har barrikaderet lufthavnen, og her der hører vi altså nogle fredelige demonstranter, der synger, men i går var det ret voldsomt. Man kan se nogle optagelser derfra. Det må man sige. Der var også vold, altså ikke bare politivalg, men også demonstranter, som overfalder nogen, de finder ud af, er politibetjente i civil. Ret voldsomme billeder. Og de har demonstreret i rigtig lang tid. De har 5 krav. De vil have Carrie Lam til at gå af. De vil have hende til at suspendere lovforslaget. Og så vil de også bare have, at alle skal have lov til at stemme. Ja, og så er spørgsmålet i Danmark, hvor vi jo har en kæmpe eksport til Kina, og nogle gange går lidt på listefødder i forhold til det her diktatur, som det jo er. Hvad gør man så? Nu slår man ned på demonstranterne derude, og hvad gør vi så? Gør vi nok? Kritiserer vi Kina nok? Burde udenrigsminister Jeppe Kofod måske i højere grad fordømme Kinas indblanding i den her konflikt? Mm. Ja, det mener jo blandt andet Thor, som vi skal have i studiet om lidt. Thor Morup, som lige er kommet hjem fra Hongkong, og som synes, at vores udenrigsminister, han gør overhovedet ikke nok. Måske kan man huske Thor, for vi har talt med ham flere gange her i programmet. Thor, han bor til daglig i Hongkong, hvor han arbejder med finans, og han har selv været med til at demonstrere. Og så skal vi også tale med Enhedslisten og SF, som jo plejer at være ret skarpe i deres kritik af regimer, der slår ned på demonstranter og høre, ja, hvad tænker de egentlig om situationen i Hongkong? Og du er da også velkommen derude til at blande dig. Det vil Ida og jeg jo rigtig gerne høre. Hvad mener du? Skal Danmark blande sig udenom det her? Eller bør vi ligesom gå ud og sige, det der, det går ikke? 42 600 247. Må jeg ikke lige sige én ting, der også sker den her time? Jo. Vi skal tale med Thor om 20 minutter. Ja. Men der er jo også en historie om Aalborg Universitet, som jo har brugt 850.000 kroner på billetter til studerende og undervisere, som skal ind og høre Barack Obama, den tidligere præsident i USA, når han besøger Musikkens Hus i Aalborg i september måned. Altså over 800.000 kroner vil de bruge på billetter, ikke? Mm. Og Aalborg Universitet. Hvis man bare lige går ind på Aalborg Universitet, eller på nyheder om Aalborg Universitet, her er en artikel fra i år i april, hvor de altså brokker sig over, at der skal spares. Ja. Og de beklager sig. Lad mig lige tage et citat. Her er det fra universitetsdirektøren, som altså, det handler om, at de skal spare 67 millioner kroner, og nu skal de så spare yderligere 36 millioner kroner i administrationen, og de udtaler så, hvilke konsekvenser det kan få. Og men i det lange løb er det svært at undgå, at det går ud over den støtte, vi kan give de studerende, hvis vi ikke på en eller anden måde får en stigende omsætning, altså flere midler på finansloven. Et universitet, der skal spare penge, vælger altså at bruge 850.000 kroner på billetter til at høre Barack Obama. Dette er Radio 24/7. Men vi begynder den her anden time af 24/7 morgen med en fodboldkamp.

en samfund. Eller... Nå, jamen, kan man ikke godt have en familie, selvom at man er lesbisk, for eksempel? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke? Nej, det kan man ikke. Det er ikke... Hvis der er mig, for eksempel, hvis jeg er med en familie, ikke? Og hende er det, det er vores børn, ikke? Du føler ikke sammen, som jeg føler, når vi laver et barn, ikke? Det er ikke samme gen og de der ting. Nå. Ja, det er okay, fordi man ikke kan få et barn sammen. Du skal ikke spørge mig. Ja, jeg kommer fra Serbien. Så det er lidt anderledes. Det er et ortodox. Vi tænker lidt anderledes, end I tænker, ikke? Er det svært at være en LGBT-person i Serbien? Det er det. Meget, meget forskelligt. Meget difference. Men jeg lige anbefale, at I skal ikke spørge Serbien om det der ting. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Altså, jeg kan måske spørge serber, der bor her, ikke, i Danmark. Ikke? Det tænker lidt anderledes. Men det der serber, det er meget, hvordan kan man sige, konservativ, ikke? Okay. Ja. Så jeg skal ikke spørge dem, hvad for et køn det er? Fordi i Serbien, de der ting, det kan du ikke finde ud af, ikke? Okay. Ja, det kan du aldrig sige sådan nogle ting, at to mænd, det er meget ofte, eller ikke så tit ofte. Ja, jeg skal gå videre. Jamen, hej, Nemo. God aften. Ja, vi ses, Nemo. Ja, det var altså vores reporter, Maja Tekeli, som i går aftes opsøgte hooligans fra Serbien, altså fra Røde Stjerne, og jo blandt andet spurgte dem, hvilket køn de identificerede sig med, og hvad de synes om LGBT-rettigheder. Du lytter til Radio 24/7. Aalborg Universitet, ja, de har spenderet 850.000 kroner på billetter til studerende og undervisere, når Barack Obama han skal besøge Musikkens Hus i Aalborg til september. Det oplyste universitetet i en pressemeddelelse i går. Og ja, hvis man jo lige kigger på nogle artikler fra i år, så er universitetet ellers ude og brokke sig over, at de skal spare penge og kommer lidt sådan med udtalelser om, hvilke konsekvenser det kan få. Men alligevel så er det altså valgt at bruge 850.000 kroner på billetter. Universitetet har for eksempel været igennem to sparerunder i år, hvor der er blevet nedlagt stillinger. Og ja, over 140 stillinger blev altså nedlagt. Og jeg kan lige så godt starte med at oplyse, at vi ikke får et interview med Aalborg Universitet. Ja, det ville man da gerne have haft. Man vil vi godt lige have hørt... Vi har forsøgt at få rektoren på, ikke? Når I nu brokker jer over at have sparet buksen på, hvorfor tager I så spender buksen på, ikke? Jo, er det en rigtig prioritering og sådan noget? Ja, det vil man godt lige have hørt. Men er der nogen, der lytter med, der studerer på Aalborg Universitet, underviser på Aalborg Universitet, eller har gjort det, måske nogle af dem, der er blevet sagt op, jamen skriv lige ind, hvad tænker om den her prioritering. Jeg vil rigtig gerne høre fra dem, der synes, det er en god prioritering, så vi kan få alle argumenterne på bordet. Ja. 42 600 427. Men nu skal vi jo sådan set tale med ham, som skal tale med Obama. Godmorgen, Lasse Rik Hemmingsen. Godmorgen. Du er jo direktør i Musikkens Hus, og skal være, moderator, når Obama kommer til Aalborg. Prøv lige at beskrive, nu hører vi her af universitetet, de spenderer 850.000 kroner, så der i hvert fald kan komme nogle studerende med til det her event. Men hvad skal der egentlig ske, når Obama kommer til byen? Jamen, præsident Obama og det her arrangement, det kommer til at dreje sig om lederskab og entreprenørskab, herunder særligt fokus på netop unge ledere og talenter og fremtidens krav. Præsident Obama han har dedikeret en stor del af sin tid på at uddanne og tale til fremtidens ledere. Så jeg mener, når en af verdens mest markante personligheder og ledere kommer, så er det jo oplagt at sætte fokus på netop ledelse. Også for at få de unge talenter tidligt i gang. Det gavner i virkeligheden alle sammen. Så for mig er det her, og for alle de ledere, også studerende og forskere, og hvem der måtte komme, der bliver det læring, og det bliver unik førstehåndserfaring fra en verdensleder. Ja. Det er jo sådan, altså når jeg sidder og hører det, du siger her, så er det jo sådan lidt nogle buzzwords, ikke? Unik læring, verdenserfaring. Prøv lige at tage mig ind i hovedet på publikum, som kommer. Hvis der kommer sådan en young leader der, ikke? Hvad får han ud af at sidde og høre på Obama? Nu skal vi sige, at det interessante ved buzzwords er, at der er en grund til, at man siger dem, ikke? Og det er jo fordi, at de har... Det er sandt. Det er det, vi går efter. Det er det, vi tror på, der sker. Jeg vil sige, det handler om mindsetting. Det er vel præsident Obama vel et meget, meget stort bevis på. Mindsetting, tankevirksomhed. Hvordan er det, man angriber de muligheder, man har her i livet? Ja. Og det er han jo et blændende, levende bevis på, at det nok ikke lige lå i korten, at han skulle blive præsident for USA og blive verdensleder. Og derfor så synes jeg, at han er en helt og et forbillede, og det vil han være, og det er han for millioner af mennesker. Det vil han også være for studerende og forskere for Aalborg Universitet. Så hvis man er sådan en young leader, og så skal høre noget om Obamas mindset, prøv at beskrive, hvad tror du sådan en young leader får ud af det? Jeg tror, en young leader bliver inspireret og motiveret til at gøre sit bedste for at udnytte de kompetencer, de talenter, som en young leader har. Det er evigt relevant at sætte fokus på lederskab. Analyser viser igen og igen, at den væsentligste grund til, at medarbejdere opsiger deres jobs, det er dårlig ledelse. Så det er jo evigt relevant at sætte fokus på at skabe gode og dygtige ledere. Hvad koster en billet? Ja, en billet for erhvervslivet. Dem, der er inviteret fra erhvervslivet herunder vores sponsorer, koster mellem 3.500 og 8.500 per billet. Og det er erhvervslivet. Men det er klart, at de studerende og forskere her kommer jo ikke til at betale, takket være, at universitetet har købt de her billetter, for at netop at sikre læring, og det er vel det, et universitet skal. Ja, 850.000 kroner har de brugt. Hvor mange studerende kommer ind og ser det for det penge? Altså, der er 260 billetter. Og de inviterer jo studerende og forskere med. Og jeg er i hvert fald sikker på, at omkring 200 studerende kommer med. Det er det, jeg har hørt om. Og det er også det, der er vigtigt for os, at de kommer jo til at sidde allertættest på scenen. Og er det noget med, at det er Obama selv, der har ønsket, at der skulle være studerende og unge til stede? Obama ønsker altid at sætte fokus på unge ledere, talenter og tale til fremtidens ledere. Og det er jo en del af den forespørgsel, vi har lagt, at de studerende får lov til at være med. Så ja, det er interessant for ham at have de studerende til stede. Mm. Så når I køber, eller når de køber for 850.000 kroner, der kommer 250 ind, så er det så cirka 3.400 per billet for de studerende. Jeg håber, du hørte, at billetterne koster mellem 3.500 og 8.500. Ja, men det var jo så for erhvervslederne, ikke? Og så sagde du, at... Ja, men de her pladser er tættest ved scenen, så du kan nok ikke... Det er nok ikke dem til 3.500, du skal sammenligne med. Der er givet en, hvad skal man sige, en god pris for at få de her studerende med, fordi det er vigtigt for os alle sammen. Man kan jo gå ind på... Så du synes næsten, det er billigt, at universitetet bruger 850.000 på det? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Man kan jo gå ind på... hvad hedder det, YouTube, og så kan man for eksempel finde en 2 timer lang forelæsning med Obama, der er i Berlin, og tale med unge om netop lederskab. Hvad får man for de der 3.000 kroner ved rent faktisk at være til stede, og ikke bare gå ind på internettet og se en forelæsning? Hvor han siger... Man lytter, og man bliver inspireret, og man får et førstehånds indtryk. Hvis verden fungerede på den måde, at vi alle sammen kunne kigge på en skærm og blive inspireret, så var det en kedelig verden, vi levede i, og så tror jeg ikke på, at der var synderligt mange, der blev inspireret. Jeg har talt med folk, der var med til Clinton for 13 år siden, da han var i Danmark, præsident Clinton, og som stadigvæk taler om, hvor meget det inspirerede dem, også i dag, at have det møde, hvor der var tusinder af mennesker, der var til et arrangement med ham. Ja, så det er også noget af det der med at se giraffen et eller andet sted. Ja, det er der nok også et element af, men det er jo den der inspiration, kilde til inspiration at møde en af sine helte. Det tror jeg gælder os alle sammen. Det gælder altså også jer. Hvem end I har helte, hvis man møder dem og får mulighed for at stille nogle relevante spørgsmål i den kontekst, vi befinder os i Nordjylland, i Danmark, i Skandinavien, i Norden, hvilket jeg har tænkt mig at gøre. Det bliver jo ikke bare sådan en sniksnak. Altså, vi skal jo tale lederskab og entreprenørskab og fremtiden og krav til ledere. Og hvor meget får Obama for at holde den her samtale? Ja, det kan jeg ikke sige noget om, fordi det er et fortroligt privatretligt kontaktforhold, så det kan jeg desværre ikke komme. Tak fordi du var med. Selv tak. Lasse Reik Henningsen, som altså skal være moderator for den her samtale med Obama. Vi har prøvet at få rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, til at stille op, men det ikke lykkedes. Vi har også ringet til næsten alle i universitetets bestyrelse og studenterrådet, men det er altså ikke lykkedes at få nogen til at forsvare deltagelsen ved det her arrangement, som altså bliver afholdt i... Nu har jeg aldrig glemt, hvor det var. I Aalborg? Musikkens Hus i Aalborg. Ja, ja. Ja, det er Musikkens Hus, det hedder selvfølgelig. Undskyld. Og det er altså Aalborg Universitet, der har spenderet 800.000 kroner på billetter til det. Ved du, hvad jeg sidder og tænker? Ja. Altså, det kan godt være, det skulle jeg jo egentlig have spurgt, hvad hedder han, vores gæster om fra Musikkens Hus. Men hvis det er så vigtigt for Obama, at der kommer studerende med, det er ligesom noget, han nærmest kræver, hvorfor giver han så bare ikke de der billetter gratis til dem? Man kan jo godt forestille sig, altså hvorfor skal det egentlig gå ud over universitetet? De skal betale 850.000 kroner, hvis det var så vigtigt for Obama. Det kan være, vi kan få en af de studerende til at spørge ham om det. Ja, og ja, nå ja. Nå, de, det kunne være fedt. De får lov til at stille spørgsmål. Ja. Hvis det er så vigtigt, hvis det er så vigtigt, hvorfor skal det være så dyrt? If it's so important that we students are here, why don't we get it for free? Og jeg tænker også, altså fair nok at bruge så mange penge, hvis man har dem. Men nu er det jo bare sådan, at Aalborg Universitet har skulle spare 2 gange i år, og har været i medierne at forklare, hvilke konsekvenser, negative konsekvenser, det kan få for de studerende, når de er nødsaget til at spare så meget. Mm. Hvorfor man så vælger at bruge så mange penge, det vil vi gerne vide, men ja, der er jo også, der er også et stykke tid til, han kommer der i september, så det kan jo være, at rektoren på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, han ombestemmer sig og vælger at stille op og forklare, hvorfor man bruger 850.000 kroner på det her, når man samtidig synes, at det er ærgerligt, man skal spare. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nye udenrigsminister Jeppe Kofod, han bør reagere langt mere kraftigt over for Kinas indblanding i Hongkong. Det mener du, Thor. Godmorgen. Godmorgen. Thor Mårup, vi har talt med dig flere gange her i programmet, imens du har været i Hongkong, hvor du har deltaget i demonstrationerne. Du bor dernede, du arbejder med finans, men er altså hjemme på ferie her. Du har også i et debatindlæg i Politikken efterlyst en modig dansk udenrigsminister, som skal lægge pres på Kina. Ja, hvad skulle det nytte? Jeg ved snart ikke, hvad det skulle nytte. Kina er en enorm overmagt i forhold til Hongkong, som kun har 7 millioner indbyggere, og regeringen er pro-Beijing, modsat flertallet af befolkningen i øvrigt, men den er pro-Beijing, så ja, jeg begynder faktisk at blive lidt mismodet, men jeg synes, vi har en moralsk forpligtelse til at sige fra over en altså et så voldsomt fravær af international bevågenhed over situationen endnu. Det bliver rapporteret i nyhederne og så videre, men der har ikke været en eneste, så vidt jeg ved, regeringsleder, der har været ude at sige kraftigt fra over for Kina. Vi har faktisk i 2 uger forsøgt at få et interview med udenrigsminister Jeppe Kofod. Ja. Altså bare for at høre, om han bliver interviewet om sagen her, det har han ikke ønsket, men til gengæld har han været aktiv på Twitter. Kan du ikke læse det højt? Han skrev for 6 dage siden på engelsk. Og det har vi jo så lige oversat her. Bekymrende scener i Hongkong fortsætter med at udfolde sig. Jeg er enig med EU's udmelding om, at alle sider må udvise tilbageholdenhed. Regeringen må engagere sig i fredelig dialog med folket, med respekt for ytringsfrihed og friheden til at forsamle sig. Mm. Du siger, Thor, at du synes, at regeringslederne og udenrigsministeren har været pro-Beijing. Men han udtrykker der alligevel bekymring her. Nej, undskyld, jeg mente... Jamen, det er internt i Kina. Ja. Du har efterlyst, at den danske regering skal være mere modig. Helt afgjort. Men han siger jo alligevel, han er bekymret her. Ja, jamen, jeg er også bekymret. Jeg er også bekymret for den politivold, jeg ser, og de kinesiske tropper, der forsamler sig på den anden side af grænsen op mod Shenzhen, publicerer træningsvideoer med militærøvelser med skarpladte maskingeværer. Det bekymrer mig også. Så hvad burde jeg kunne få at gøre i stedet for? Jeg tror, det mest realistiske og fornuftige vil være at stemme sammen med andre EU-ledere, eller gennem de andre internationale organer, som vi er en del af, gennem FN, gennem handelsaftaler i WTO. Bruge hvert muligt middel for at udtrykke, ikke bare udtrykke i ord, men eventuelle sanktioner over for Kina. Mandag skrev Jeppe Kofod på Twitter: "Jeg har hilst på den nye kinesiske ambassadør Feng Ti. Vi har vendt blandt andet det omfattende strategiske partnerskab og menneskerettigheder. Vi drøftede også den aktuelle situation i Hongkong." Så er du vel tryg, Jeppe Kofod har jo drøftet det her med ambassadøren. Det er jo en vittighed. Indtil at vi tilsidesætter økonomiske interesser og står ved vores eget moralske selvværd som nation, så kommer Kina til at trumle fuldstændig over Hongkong. Hvad synes du, altså er det det, du synes, vi skulle gøre? Vi skulle sige, okay, vi siger tingene lige ud, og så er det lige meget, at det koster os handelsinteresser? Jeg synes, at vi skal gøre det i samlet flok. Altså... sammen med andre EU-ledere osv., også sammen med USA, det, i det omfang, at de, de er villige til at, at gå ind i den her sag. Det er klart, at, at vi er en meget lille nation over for Kina, og har ikke særlig meget at skulle have sagt. Det har verdenssamfundet som helhed måske heller ikke, men ja, vi har bare en grundlæggende forpligtelse, fordi det her, altså, man skal forestille sig som Danmark, eller som dansker, at Hongkong er et lige så frit land, som Danmark er, og, vi, og, og det er, du er på vej til at, at bevæge sig over mod kinesiske retstilstande. Mm. Men nu siger du jo selv, at vi er et meget lille land. Hvis vi nu blæste i alle trompeter og, og sagde, at de var virkelig slemme derude, og bare talte af karsken bæl mod kineserne, ja. Tror du så, de vil lytte? Nu har du selv lige beskrevet, hvor lille et land vi er. Det er meget tvivlsomt. Altså, en af de tre sådan, hovedpunkter, som, som de Beijings pressemøder bliver ved med at banke på, det er, at, at vestlig indblanding er uacceptabel, og det er et internt kinesisk anliggende. Ja. Så jeg kan ikke sige det positivt, at det venter noget, nej. Men jeg synes, vi er nødt til at gøre det uanset. Ja. Hvad hedder det? Vi kan lige tage nogle reaktioner på det her. Altså, grunden til, at vi taler om det nu, er jo også, at der har været eskaleringer af demonstrationerne i Hongkong de seneste dage. Blandt andet har de barrikaderet lufthavnen i et par dage. Og i går, der så man så kinesiske militær lastbiler trille mod grænsen til Hongkong i en propagandavideo med pompøs underlægningsmusik. Ja, skal man så bare forestille sig, at der kommer militære lastbiler trillende mod grænsen. Det er en video, som Kina har lagt ud, det her. Ja, fantastisk musik, må man bare sige. Jeg kan lige tage nogle reaktioner også på det her spørgsmål. Altså, bør Danmark blande sig mere? Bør vores udenrigsminister blande sig? Uffe Elbæk, leder af Alternativet, skriver på Twitter: kom nu, Jeppe Kofod, kom nu, Danmark. Det er helt afgørende, at Kina ved, at verden følger udviklingen i Hongkong nøje. At vi står op for indbyggernes legitime demokratiske krav og ønsker. PS Alternativet har selvfølgelig stillet spørgsmål til udenrigsministeren. Søren Pind, tidligere medlem for Venstre i Folketinget, skriver: lad være med at bede Jeppe Kofod sige noget selvstændigt om Hongkong, men bed ham sørge for i samarbejde med andre lande at rejse sagen for det europæiske råd og holde ham fast på det. Kun EU kan håndtere Kina. Ja. Og vi vil jo gerne have interviewet Jeppe Kofod, vil også gerne vide, hvad mener han egentlig, når han lægger et billede op af den kinesiske ambassadør og skriver, at han har drøftet situationen. Ja. Det kunne man da godt tænke sig at vide. Men det kan være, at han stiller op til interview i løbet af ugen, Jeppe Kofod. De radikale, ja, som jo normalt går meget op i menneskerettigheder og deslige, der havde Martin Lidegaard, udenrigsordførende, ikke tid til at tale, fordi de har radikalt sommergruppemøde. Men han har været venlig at sende en sms til os. Og der skriver han, at han mener, at det vigtigste pres bør komme fra EU, og at det derfor er der, Danmark skal lægge sine kræfter. Og det må I gerne citere mig for. Lad mig lige gentage, hvad er det for nogle krav, demonstranterne har. Fordi de seneste 10 uger har vi set billeder af demonstrationer. De er blevet mere voldelige. I går blandt andet var det ret voldeligt i lufthavnen. Og hvad er det egentlig, de vil, de her demonstranter i Hongkong? Jo, de har 5 krav. De vil have regeringslederen Carrie Lam til at trække sig. De vil have lovforslaget om udlevering skrottet officielt. De vil have en ubetinget løsladelse af arresterede demonstranter og et frafald af alle anklager mod dem. Og de vil 4. De vil have en uafhængig undersøgelse af politiets adfærd. Og det sidste punkt er, at de vil have ægte universel stemmeret. Efter nyhederne, der spørger vi Eva Flyvholm fra Enhedslisten, hvad hun egentlig tænker om situationen, og om hun holder med demonstranterne, og hvad Enhedslisten gør. Ja. Og Thor Måb, du skal jo hjem, hvor jeg vil sige, til Hongkong snart. Ikke? Hvornår tager du hjem? Jeg tager hjem på mandag. På mandag. Skal du så, nu er de jo blevet voldelige, de her demonstrationer, eller det har jo udviklet sig meget, skal du deltage i det igen, eller hvad tænker du om det? Ja, det har bestemt tænkt mig at gøre. Det er jo, politiet bliver med at lukke ned for demonstrationer, altså ikke tillade, at demonstrationerne foregår, og ja, det giver mulighed for at træde hurtigere ind med tårgas i gaderne og knibelslag. Men du... Men du er jo finansmand, arbejder derude. Det vil, altså, hvorfor deltager du egentlig i det her? Det er vel ikke din sag? Nej, jeg synes, alle tænkende mennesker skal engagere sig i det samfund, de er en del af. Og det her, det er et så eklatant brud på basale rettigheder, at jeg synes, alle er nødt til at træde frem. Okay. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken er 6:34. Og så er det, at Eva Flyvholm fra Enhedslisten kommer på, og så skal vi høre, hvad hun siger til om, hvorvidt vi skal være krasse i kritikken af Kina. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Det omstridte tolkefirma Easy Translate har både på sin hjemmeside og i firmaets udbudsansøgning skrevet, at det har vundet en pris for sin videotolkningsapp. Det passer bare ikke. Prisen, som firmaet har oplyst, at det skulle have vundet, skulle komme fra den internationale virksomhed Common Sense Advisory. Men til Radio 24/7 oplyser virksomheden, at de ikke uddeler priser. Ifølge Sten Jensen, privatkonsulent og ekspert i offentlige udbud, er det dybt bekymrende. Jeg synes, det er et skred i forhold til normal tilbudsgiveretik, som jeg har i mange år rådgivet virksomheder i forhold til at afgive tilbud til den offentlige sektor, og har et stort kendskab til, hvordan man passer på med, hvad man skriver, og at tingene skal være i orden, og det, og så oplever man det her. Det synes jeg er meget, meget, det er stærkt bekymrende. Der har været massive problemer på tolkeområdet, efter Easy Translate overtog alle tolkeopgaver i instanser under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet den 1. april i år. Easy Translate er ikke vendt tilbage med en kommentar til Radio 24/7. Når regeringen inden længe skal i gang med forhandlinger om sin første finanslov, så vil de radikale have en flyafgift med til forhandlingsbordet. Det er helt skævt, at alle andre transportformer betaler afgifter, men det gør flyene ikke. Det siger Ida Augen, klimaordfører i de radikale. Konkret foreslår partiet at indføre en afgift, der afhænger af, hvor meget CO2 et fly udleder, skriver Politikken. For hvert ton udledt CO2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift, og det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark. Det vil opfordre selskaberne til at tænke mere klimavenligt, lyder det fra Ida Augen. Og der skal jo ikke findes nogle penge til at investere i de nye grønne teknologier, og det her er et ret fornuftigt område at gøre det på. Lufthavnen i Hong Kong er i nat dansk tid genåbnet, efter at demonstrationer for anden dag i træk lukkede ned for driften. Det oplyser lufthavnsmyndigheden i Hong Kong ifølge nyhedsbureauet Reuters. De seneste 10 uger har den kinesisk kontrollerede storby været ramt af demonstrationer mod Hongkongs regering og politivold. Og et kig på vejret. Her onsdag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det her er en voldsom video fra det kinesiske Riot Police, altså optøjspoliti, som angriber demonstranter. Kunne du høre det, Eva Flyvholm? Ja, det kunne jeg. Du er jo udenrigsordfører for Enhedslisten. Du har måske også set klippet, eller nogle af klippene, de er voldsomme scener ude i Hongkong. Hvad tænker du som enhedslisteordfører om den situation, der udspiller sig lige nu i Hongkong? Jamen altså, det er jo helt afgørende, at folk har mulighed for at protestere, især så længe det er fredelige protester rundt omkring. Så derfor er det selvfølgelig også et problem, hvis der bliver slået for hårdt ned på de her demonstranter. Og det er jo, altså man kan sige, det har kørt i 10 uger nu, ikke? Protesterne faktisk, og vi kan se, at nu bliver det mere og mere voldsomt, nogle af de reaktioner, vi også ser fra politiet. Så jeg synes, det er vigtigt at ligesom holde fast i, jamen at folk skal simpelthen have lov til at demonstrere for at få ændret de ting i deres samfund, de gerne vil. Samtidig så er der også altså omkring Hongkong en ret særlig situation, fordi de ligesom har deres eget styre, kan man sige. Og noget af det, der faktisk er interessant, det er jo egentlig, at det faktisk stadigvæk er Hongkong-politiet og ikke Kina, som er hvad skal man sige, dem, der er inde i forhold til de her protester, og det er egentlig ret vigtigt. Og mener du, deres mulighed for at demonstrere bliver krænket? Jeg vil sige, Der har været mange eksempler i de her uger på, at de faktisk får lov at demonstrere, men der har også været mange eksempler på, at vi ser en alt for voldsom fremfærd, der bliver slået for hårdt ned på protesterne. Vi har ovenikøbet også set eksempler på, kan man sige, at der faktisk har været sådan noget af mafia-agtige typer inden over hjælp med at slå ned på demonstranterne, hvor politiet så ikke har rykket hurtigt nok ud for ligesom at beskytte demonstranterne. Ikke? Så man har set rigtig mange forskellige ting i den periode, og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i, at folks ret til at demonstrere, den skal altså være der. Og mener du, at borgerne i Hongkongs menneskerettigheder bliver krænket? Jamen altså, det er jo så det, der mener, at der er jo nogle eksempler på, at de gør. Der er også nogle eksempler på, at protesterne får lov til at køre. Så det er Eva Flyvholm, du røg lige ud. Er du tilbage? Der er lidt tomt på linjen. Vi prøver lige igen. Nej, nu er hun på. Prøv lige at trykke. Ja, måske. Er du på nu? Nej, Ved du hvad? Skal vi ikke ringe op på en telefon? Jo, hvad var det, du ville have spurgt hende om? Jamen, jeg ville have spurgt hende, om hun mener, at de fem krav er rimelige fra demonstranterne. Skal jeg lige gennemgå de fem krav? Det er ikke sådan en voldsom hård reaktion fra Enhedslisten, vel? Det skal vi vel også. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at høre hende om. Normalt er de jo meget, meget hårde i filten. Det var et ja eller nej til, om menneskerettighederne er blevet krænket. Det var der er nogle eksempler. Ja. Det var ikke et klart ja nej. Og kan vide, hvad hun så mener, den danske udenrigsminister skal gøre? Er du med os okay. Ikke helt endnu, kan jeg se. Må jeg lige gennemgå så de fem krav der? Fordi jeg tænker nogle gange, at de er vigtige at få med, når man dækker Hongkong-demonstrationerne, så det ikke bliver så abstrakt for os, der prøver at følge med her langt fra. Ja, man vil godt vide, hvad det egentlig er, de demonstrerer for. Og de fem krav er, Carrie Lam, hun skal trække sig, hun er regeringsleder. De vil have lovforslaget om udlevering skrottet officielt. Ja, og det lovforslag, lynhurtigt, det hører man bare, lovforslag om udlevering, så tænker man, hvad er det? Men det er jo, at hvis man laver et eller andet i Hongkong, så kan man blive udleveret til fastlandskina, hvor man jo selvfølgelig i de kinesiske diktaturer ikke har de samme rettigheder. Tredje krav er, at de vil have en ubetinget løsladelse af arresterede demonstranter, og de vil have en uafhængig undersøgelse af politiets adfærd, og de vil have ægte universel stemmeret. Eva Flyvholm, du røg desværre af forbindelsen, før du ordfører for Enhedslisten, og tak fordi du er med på en telefon nu. Kender du de fem krav fra demonstranterne? Ja, nu nåede jeg ikke lige at høre dem alle sammen, men det er jo selvfølgelig det oprindelige, ikke? Med at de vil have den her lov taget af bordet. Mm. Og så hørte jeg et par af dem ellers også. Ja, de vil have Carrie Lam til at trække sig, de vil have ubetinget løsladelse af de arresterede demonstranter, de vil have en uafhængig undersøgelse af politiet, og så til sidst vil de have ægte universel stemmeret. Mm. Er det nogle færre krav? Jamen altså, man kan sige, der er jo noget af det for eksempel at få en undersøgelse af politivold og også få det her forslag, som startede det hele trukket tilbage. Det synes jeg da er fuldstændig rimeligt og inden for skiven. Hvorvidt kan man sige, at de vil have deres politiske ledere til at trække sig tilbage, kan man sige. Det mener jeg da, at folk har en værd ret til, at det har folk, der altid en værd ret til at demonstrere for, synes jeg, men hvad hedder det? Det er lidt sværere for mig at sidde og sige, hvem der skal være lederen i Hongkong der, ikke? Altså, hvilke krav synes du ikke er rimelige af de her fem krav? Jeg vil bare for at sige, selvfølgelig er deres krav rimelige nok, men jeg mener bare, at vores rolle fra dansk side, det er jo ikke så meget at gå ind og nødvendigvis afgøre, hvilke krav er de vigtigste eller de mest rimelige af de her protester. Det vigtigste er sådan set, at vi som internationalt samfund bakker op om, at folk skal have deres demokratiske ret til at demonstrere sikkerhed. Og det er det, jeg synes er det centrale, kan man sige, den rolle, vi skal være med til at spille, du... og som vi ja, og som det, vi det, være det... med til at gøre. Okay, ja. Eva Flyvholm, som udenrigsordfører for Enhedslisten, bakker Enhedslisten op om de fem krav fra demonstranterne i Hongkong? Om vi bakker op om alle fem krav? Nej, altså ikke som sådan. Det mener jeg simpelthen ikke, at det som... altså for eksempel om... jeg har simpelthen ikke taget stilling til, hvem der for eksempel skal være leder i Hongkong. Det må jeg sige. Det er jo heller ikke et af kravene. Jo, altså, de vil have, at hun skal trække sig. Ja, men de siger jo ikke, at de vil bare have et demokratisk valg, og hvor alle kan stemme. Hvorfor har du som udenrigsordfører i Enhedslisten ikke taget stilling til de her fem krav, de har demonstreret i 10 uger? De har ikke demonstreret i 10 uger for alle 5 krav. Det er en meget, meget blandet skare af krav. Det var det her krav om, at man ville have den første lov taget væk til at starte med, den lov, som handlede om de her udleveringer. Og senere så er der jo kommet enormt mange flere ting på, og jeg tror, det handler om rigtig meget for de her protester. Altså det handler selvfølgelig også helt ind i kernen om det her med, at man ikke vil have den samme afhængighed af Kina. Så det er et rigtig blandet billede, og jeg synes, at hvis man skal være ordentlig, så skal man ikke sidde i Danmark og beslutte præcis, hvad er de rigtige krav for en protestbevægelse i Hongkong. Man skal derimod sørge for at sikre, at de har deres grundlovssikrede eller deres demokratiske ret til at demonstrere, og at den ikke bliver krænket, at deres menneskerettigheder ikke bliver krænket. Det er det, vi som internationale samfund skal arbejde for og bakke op om. Og det er det, jeg siger, det er så vigtigt, at vi er opmærksomme på det, og hvordan Danmark kan spille ind i det. Og der kan vi jo godt ligesom måske blive bedre til også at snakke med nogle af de andre lande omkring os om, hvordan kan man i højere grad presse på for at følge det her, og for at det bliver sikret undervejs. Flyvholm, det er sjældent, jeg hører dig have så meget uld i munden, som du har her til morgen. Lad os lige få svisken på disken her. Når du siger sådan lidt på den ene side, lidt på den anden side, og vi skal huske, I plejer at være meget klare i spyttet Enhedslisten. Når du dvæler lidt her, og nu spørger jeg dig direkte, er det så fordi, at Kina jo er et kommunistisk land, socialistisk idé, som måske nu på nogen måde ligger tæt op af Enhedslisten, derfor har du lidt svært ved at tage afstand fra det vold, der foregår? Nej, det kan jeg eddermame godt love dig, at det ikke har noget som helst med det at gøre. Fordi der har været mange andre tilfælde, for eksempel da vi så hele sagen om panda-diplomati, Kinas krænkelser af menneskerettigheder, protester mod, altså når vi så, hvordan Tibet-demonstranter ikke må få lov til at demonstrere osv. i Danmark, der har vi været nogle af de allerførste til at kritisere Kina og til at sige, at regeringen de skulle træde ind her og få nogle tur og kritisere Kina osv. Men så undrer mig det bare her, hvor der bliver... Det, der er helt afgørende her, det må man bare sige, man er nødt til at forholde sig til, at det her det er en lidt anderledes situation, fordi det, der sker lige nu, det er jo faktisk ikke, at kinesisk militær er rykket ind her i den her konflikt. Det, der sker lige nu, er stadigvæk, at de her protester bliver håndteret, kan man sige, af myndighederne i Hongkong. Og det gør altså en forskel, kan man sige, for der er ikke nogen tvivl om, at i det øjeblik, hvis vi oplevede for eksempel kinesisk militær eller politik går ind og blande sig på den måde, den her konflikt, det vil være totalt uacceptabelt. Men lige nu, der er det faktisk en lidt anden situation, og det gør jo også, kan man sige, altså, og også det, at protesterne langt hen ad vejen også har, altså, der er nogle virkelig voldsomme scener med vold, som jeg mener er totalt uacceptable, det skal man gå ind og slå ned på, men der har også været mange eksempler på, at de har fået lov til at demonstrere i den her lange periode. Så derfor, så er det faktisk et lidt mindre klart billede, det her. Det er jo fra situation til situation, og man også har et ansvar for at forholde sig til, hvad der rent faktisk foregår. Så i går der så vi en propagandavideo fra Kina, hvor man ser militære lastbiler køre mod grænsen. Tror du simpelthen ikke, at Kina har noget som helst med den her eskalering af vold og brutalitet at gøre? Men der er jo ikke nogen tvivl om, eksempelvis, at hvis vi pludselig ser kinesiske tropper køre ind over grænsen, så er det jo virkelig et kæmpe alarmsignal, og det skal man jo gå ind og fordømme, hvis det sker. Altså, der er jo ikke, selvfølgelig er det også et signal om en optrapning, at man kører hen til grænsen, men det har bare en betydning stadigvæk, at man faktisk ikke er kørt over grænsen. Det synes jeg også lige hører med til historien, ikke? Det er også vigtigt. Jo, men det er da lidt sjovt. Så det er simpelthen noget med, jamen, altså prøv at høre, jeg har ingen fine fornemmelser i forhold til ikke at ville kritisere Kinas menneskerettighedskrænkelse. Jeg vil sige, at vi gør det rigtig ofte, og det er rigtig tit eneslægt. Men her, hvor der er nogen, som her, hvor der er nogen, der et eller andet sted kræver en revolution, det stod jo i jeres, partigrundlag indtil for nylig. De kræver nærmest en revolution, ikke? De vil have universel stemmeret. Nogle ting, som du et eller andet sted burde kunne gå ind for, så siger du altså balanceagt. Nej, jeg siger overhovedet ikke balanceagt. Jeg siger, at vi skal selvfølgelig sikre, at de der demonstranter, de kan have lov til at demonstrere og kæmpe for deres krav og komme igennem med det. Og meget af det, som jeg siger, er jo fuldstændig rimeligt. Altså, og selvfølgelig vil jeg gerne have demokrati til folk. Altså, det er da helt åbenlyst, at det er noget, jeg synes er vigtigt. Jeg siger bare, at hvis du spørger mig, kan man sige sådan, beder mig om at sidde og forholde mig til alle krav, de demonstranter stiller. Det er bare det, jeg siger, at der tror jeg, at man altid fra udlandet skal have en lidt mere varsomhed med, at man ligesom skal sige, at vi sikrer folks ret til faktisk selv at lave de forandringer, de gerne vil. Okay, men så lad os lægge de her krav til side, de her 5 krav, og så bare kigge lidt på demonstrationerne og deres demokratiske ret til at demonstrere. Det er det, du siger, der er afgørende. Altså har en befolkning en demokratisk ret til at demonstrere. Og så sagde du, så spurgte jeg dig om, altså er den her ret så blevet krænket? Du siger, der er eksempler? Ja, det der er eksempler på. Ja. Ja, og hvordan har I så handlet på det i Enhedslisten? Jamen altså noget af det, som jeg synes er, vil være oplagt, kan man sige. Nu har vi jo prøvet at kigge lidt rundt omkring, sker der noget ellers i Europa og nogle andre steder, hvor altså har andre lande taget initiativer. Jeg synes ikke, sådan, som jeg kan se det indtil videre, at der sker særlig meget rundt omkring. Og derfor så så noget af det, som vi jo ligesom beder udenrigsministeren om, det er ligesom at sige, jamen, prøv, kan vi ikke få et overblik over, er der nogle andre lande, som også vi kan gå sammen med og faktisk være med til at rejse kravene om, at, at demonstranters rettigheder selvfølgelig skal, selvfølgelig skal overholdes, og at kan vi gøre noget mere for at følge de her menneske, altså den her menneskerettighedssituation. Ja. Det er noget af det, jeg synes er helt centralt, at vi faktisk kommer ind og begynder også at stille nogle krav til det. Man kan sige, at udenrigsministeren har jo allerede sagt noget af det, ikke? At vi, at vi synes, det er vigtigt med antivold og så videre, men man kunne måske godt lige gøre noget mere ud af det og faktisk lave en ordentlig henvendelse til dem sammen med nogle andre lande, ikke? Altså, det er jo noget af det, man typisk kan gøre, ikke? Ja, så I har ikke handlet endnu, men I kigger, men I opfordrer ministeren til at kigge på andre lande i EU og hvad der sker der. Jamen, altså, og til, altså også meget gerne tage initiativ til noget selv, ikke? Altså, sådan som jeg, det var bare for at sige, jeg kan ikke se, at der er særlig mange andre lande, der har gjort noget, så vil det da også være rigtig godt, at Danmark går ind og rent faktisk er et af de lande, som er med til at presse på for, at der skal ske noget, ikke? Det er jo den rolle, vi gerne ser, at vi tager. Tak, Eva Flyvholm. Tak skal du have. Undersøger for Enhedslisten. Og dette er Radio 24/7. Ah, der var jeg lige en kende for hurtigt med kattepoterne her. Nej, okay. Prøv at høre, vi skal sige en helt, helt anden historie, og vi skal sige godmorgen til dig, Henrik Schmeisser. Det er korrekt. Godmorgen. Godmorgen. Henrik, prøv lige, for nylig der skrev du en kommentar i Berlingske Tidende. Du er færdselsbetjent. Du har været det i du har 35 års erfaring for politiet. Jeg har været færdselsbetjent i 35 år på et motorcykel. Du kører motorcykel i 35 år for politiet. Ja. Du skriver en kommentar i Berlingske Tidende. Kunne du lige starte med at beskrive den episode, som gjorde, at du satte dig, du gik i blækhuset? Hvad var det for en episode, der gjorde, at du simpelthen havde fået nok? Ja, den er sådan set todelt. For nogle uger siden, en søndag aften, der er jeg på arbejdet, og så hører jeg, at ATK, som er automatisk trafikkontrol, de har målt en bil til at køre med en hastighed af 159 km i timen på H.C. Andersens Boulevard. Ja. Og måleren der var, fik køretøjet efterlyst, og en halv time senere, der træffer vi køretøjet ude i byen. Der har vi så en fører af det køretøj, der er blevet taget med 159, formentlig den fører. Så tænkte jeg, nu skal der gøres noget. 159 km i timen, det er en absurd høj hastighed i midten af København, her forbi jeres vinduer eksempelvis, og det her var henne ved Langebro. Der er nogen, der må gøre noget, fordi det er så viseligt indrettet, at når vi kigger umiddelbart, så har den bødetabel, der er udsendt, den stopper simpelthen ved 100%. Ja. Og 159, det var for mig så enormt høj en hastighed, jeg tænkte, der skal gøres noget. Og så jeg kontakter nogen fra anklagemyndigheden og spørger, om man ikke kan tage nogle lidt mere voldsommere paragrafer i brug for at komme efter det uvæsen der. Men jeg har lidt opfattelsen af, at man, når man begiver sig ind på det område, ligesom støder mod en mur. Så skete der det i løbet af 30 timer senere, så skete der det her meget tragiske trafikuheld, også på Langebro, hvor en af mine kolleger omkom på grund af noget hensynsløs kørsel også. Hvad skete der? Ja, der sker det, at han kommer kørende på vej til arbejde og bliver simpelthen ramt af en bil, der kører ekstremt hurtigt. Ja, og han er altså, altså 35 år på tragiske vis. Ja, en 35-årig politiassistent, der mister livet. Ja, det var det. Og noget af det, der jo også er omkring det her, og grunden til, at du sætter dig ned og skriver det her, det er jo, eller du skriver det i hvert fald i Berlingske Tidende, ikke? Så har du fået nok, du sætter dig ned og skriver, det er, at politiet reelt står magtesløse over for de kriminelles vanvidskørsel i muskelbiler, ja. Skriver du. Hvad mener du der? Hvorfor står man magtesløs der? den persongruppe, vi ganske ofte træffer i de her såkaldte muskelbiler, det er folk, der ikke står registreret som ejer af disse køretøjer. Det er jo så nemt, hvis vi tager dem for gentagende overtrædelser af færdselsloven i form af, at de ikke har kørekort eller er frakendt, så er der skrevet ind i lovgivningen, så kan politiet foretage en konfiskation af køretøjerne. Ja. Men den lighed, den eksisterer ikke for folk, der bare fører køretøjet, altså ikke er registreret ejer af køretøjet. Og det er jo således, at rigtig mange af dem her, de kører i nogle leasede biler, der er leasede til hvem som helst, var jeg ved at sige, og så fører de køretøjerne ud i byen, og de fører den på deres egen måde. Altså, når vi træffer dem... Og så kan I ikke snuppe bilen? Vi kan ikke snuppe bilen. Det er simpelthen den frustration, jeg giver udtryk for, at vi ikke har nogen muligheder for at komme efter de folk, der ikke er ejere af køretøjerne. Og de er jo ikke dummere end alle andre. Man har jo hurtigt fundet ud af, at hvis man står registreret som ejer af et køretøj, og man kører spirituskørsel eller kører uden at have erhvervet et kørekort for anden, tredje gang eller kørsel i frakendelsestiden, jamen så går politiet ind med konfiskation, for det står der direkte i loven. Men hvis man ikke ejer køretøjet, så slår vi ud med armen og siger, nå, det var bare ærgerligt. Og du kalder dem muskelbiler? Altså, jeg kender muskelhunde og sådan. Prøv lige at beskrive en muskelbil. Ja, muskelbiler, det er sådan et internt udtryk, vi har brugt i rigtig lang tid. Det er jo biler, der har voldsomt mange hestekræfter. Altså, når I færdes rundt i København, så møder I jo sådan set de biler. Når I kigger efter en, der bliver gasset voldsomt op og kører for fuld blæs derudad, så er det jo mange gange nogle biler af mærket Mercedes, BMW, Audi, Porsche, der har voldsomt mange hestekræfter. Vi taler om fra 200 op til 400-500-600 hestekræfter, og de kan altså spacere derudad med en hastighed, hvor vi andre slet ikke kan være med. Og ganske oftest, når vi træffer de biler, så er det leasingbiler. Og når du så anholder, eller i hvert fald får stoppet, træffer, som man siger på politisprog, en mand i en muskelbil. Ja. Du får den der, han kører 159, hvor man må køre 50. Det er det helt grælde eksempel, ja. I fanger en mand i en muskelbil. Hvem er det, der kører i de her muskelbiler? Prøv at komme en beskrivelse af det. Altså, jeg har personligt og mine kolleger også ganske ofte konstateret, at det er folk med relation til bander, der kører i den type biler. Men det er ikke over en bred kamp. Jeg kan ikke sige så over en bred kamp. Der er selvfølgelig ganske almindelige mennesker, der også ejer muskelbiler. Men de biler, vi taler om her, det er nogen, vi gang på gang eftersætter, eksempelvis for at kontrollere dem, og må konstatere, at de slipper fra os ude i trafikken, fordi de simpelthen har så mange kræfter, og de bliver brugt, at vi ikke kan komme efter dem. Vi har simpelthen ikke udstyret til. Henrik, du har som færdselsbetjent 35 års erfaring i Københavns politi. Du har fået nok nu, og derfor har du skrevet et læserbrev. Du har et helt vildt eksempel med en bilist, du har stoppet, med 28 klip i kørekortet. Hvordan kan det lade sig gøre, at man får så mange klip i kørekort, uden at få frataget sit kørekort? Jeg forstår det slet ikke. Det forstår jeg faktisk heller ikke. Jeg ved ikke, om der er en eller anden form for langsomlighed hos anklagemyndigheden, eller hvor den ligger begravet. Men efter min opfattelse, så burde det ikke være sådan, at folk, der dagligt overtræder færdselslovens bestemmelser, dagligt færdes ude i København eller andre byer, kører over for rødt lys, kører lige nøjagtigt, som de selv vil, og får pålagt klip efter klip, stadig kan være i besiddelse af et kørekort, uden at sagen på en eller anden måde på hurtigere vis er blevet fremmet til retten. Det er ligesom om, at man oplever, at anklagemyndigheden læner sig lidt tilbage og siger, at der er jo flere sager undervejs, og vi skal have en samlet bedømmelse af alle de forseelser, der er blevet begået. Og den type mennesker, de får fortløbende forseelser. Stort set hver gang, de bliver truffet af politiet, så er der en forseelse, de bliver standset, og de siger, bare skriv bag i, jeg betaler alligevel ikke. Det er dig, der kommer til at betale som skatteborger. Men er det et rigtigt eksempel, at der er en, der siden 2015 har kørt rundt med et kørekort med 28 klip? Det er et rigtigt eksempel. Det lyder jo fuldstændig absurd. Og hvad siger du, de siger til dig? Bare skriv mig, jeg betaler ikke. Det er alligevel dig, der skal betale som skatteyder. Det hører jeg ganske ofte. Jeg får en hånlig latter op i hovedet. Du kan skrive mig for hvad som helst. Jeg betaler alligevel ikke. Det er dig, der kommer til at betale. Hvad tænker du så som strømmer, når du hører det? Jeg er blevet så professionel med årene. Jeg ryster bare lidt på hovedet og griner af dem og siger, det kan godt være, du siger det, men du bliver skrevet alligevel. Men jeg ved jo så også godt i baghovedet, at i virkeligheden, der taler manden jo sandt. Fordi effekten er der ikke, hvis du eksempelvis ikke har en indtægt. Du kan ikke plukke håret af en skaldet mand. Jamen, du kan kun lægge rækken af bøder om bag i, og så kan du afdrage med 50 kroner om måneden, og så kører den ellers derudad. Og er der også mænd, der kører rundt i de her muskelbiler, biler, leasede biler, uden overhovedet at have et kørekort? Ok, dem er der masser af. Men nu har du så oplevet det her eskalere over de 35 år, du har været der. Ja. Du siger det helt grelt nu. Hvad bør politikerne gøre? Vi har desværre kun kort tid, men i din optik, hvad bør politikerne så gøre? Det er politikerne, der udstikker retningslinjer, og de burde gå ind og kigge på de lovbestemmelser, som politiet skal arbejde med. Og i stedet for at skrive ord som eksempel i beslaglæggelse eller konfiskation, at politiet kan foretage det, så gå ind og skriv, vi skal foretage konfiskation, og så skal man sætte en barre for, hvornår man kalder ting for vanvidskørsel eller hensynsløs kørsel. Der skal man simpelthen gå ind og specificere det lovmæssigt, så vi har nogle arbejdsredskaber, der er klare til at arbejde med. Vi taler med Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, i næste time, og vi stiller ham lige præcis det spørgsmål. Det er 8:30. Tusind tak, fordi du kom, Henrik Schmeisser, færdselsbetjent igennem 35 år i Københavns Politi. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, Carsten Hønge. Hvad siger du til alt det, der sker ude i Kina? I Hongkong? Ja, det kan gå ind og udvikle sig farligt, og det er meget bekymrende, det er det. Meget bekymrende? Hvad er det, der bekymrer dig? Ja. Altså, det er den voldsomme brug af magt, som styret i Hongkong bruger. Det er det ene, og det andet, som jo på det længere sigt er endnu mere bekymrende for os alle sammen, det er jo fastlandskinas utilslørede trusler ved at lave en militær opmarsch, og i øvrigt også ligesom på andre måder at true befolkningen i Hongkong. Du er jo udenrigsordfører for SF, og du kalder det bekymrende. Mener du så, at den danske udenrigsminister, han skal gå ind og sige klart fra her? Han skal i hvert fald gå ind og sende det signal, at vi i hele verden holder øje med, hvad Kina foretager sig. At det er ikke noget, de kan slippe afsted med at gøre sådan i det skjule, og vi vil få argumentere for, at Kina skal holde fingrene væk fra det, og dernæst, at man overholder både demokratiet og menneskerettighederne. En opfordring til at overholde menneskerettigheder. Det lyder ikke som den der klassiske klare Carsten Hønge-tale. Jo, det synes jeg da nok, det er. Altså, ja. I forhold til situationen i Kina, der er det at insistere på demokrati og menneskerettigheder, der er det faktisk temmelig sådan nærmest revolutionære synspunkt, altså i fastlandskina. Mener du, at menneskerettighederne for borgerne i Hongkong bliver krænket? Ja, det er jo svært at tage stilling til overhovedet også, i hvilket omfang og hvordan. Men i og med, at man forsøger på at bryde den aftale, som man har lavet i forhold til Hongkong, med at kalde udlevering til fastlandskina af folk fra Hongkong, så nærmer vi os i hvert fald brud på det. I at det overhovedet, man kan blive udleveret til et land, som tydeligvis ikke overholder menneskerettigheder. Det gør Kina jo ikke. Vi har set eksempler på politi, der har skudt gummikugler mod demonstranter. Vi har set knipler, der er blevet trukket, og tåregas. Mener du, deres demokratiske ret til at demonstrere i Hongkong, den bliver krænket? Altså, man kan i hvert fald konstatere, at de har ret til at demonstrere, for det gør de jo i hvert fald. Så den, i den forstand er der jo daglige påmindelser om, at de har ret til at demonstrere, og de også gør brug af den rettighed. Så er der spørgsmål om politivold, som jo tydeligvis går over grænsen ved flere situationer. Mm. Uffe Elbæk, leder af Alternativet, han har skrevet på Twitter: kom nu, Jeppe Kofod, kom nu, Danmark. Det er helt afgørende, at Kina ved, at verden følger udviklingen i Hongkong nøje, at vi står op for indbyggernes legitime demokratiske krav og ønsker. Hvad er SF's officielle holdning? Nu læser vi Uffe Elbæks, altså han er meget aktiv på Twitter, når det kommer til Hongkong. Har du også skrevet noget, Carsten Hønge, om Hongkong og situationen? Nej, ikke endnu. Jeg følger noget af situationen meget. Man kan sige, Uffe Elbæks tweet, der, som du nævner, at der, i den første del af det, det kan jeg jo ikke andet være fuldstændig enig i. Men kan jeg vide, om Uffe Elbæk har tænkt tanken til ende i den sidste del af det? Altså, at vi står op for borgerne i Hongkong. Ja. Hvad mener Alternativet præcis med det? Betyder det så, at hvis det er, at Fatlandskina blander sig yderligere, så skal vi gribe ind, eller hvad? Ja. Altså, nu synes jeg, Uffe Elbæk overveje, og det skal vi alle sammen overveje. Kan vi være med til at give falske forhåbninger om, hvor langt vi vil gå i tilfælde af, at Kina griber ind? Og den tanke bliver vi simpelthen nødt til at tænke, altså alle skridtene frem. En ting er, det er, og det skal vi gøre her, uforbeholdt støtte til demokrati og menneskerettigheder, og herunder også retten til at demonstrere. Men hvis man nu giver dem et indtryk af fra Vesten, at I kan bare fortsætte hele linjen ud, og i det øjeblik Kina griber ind, så griber vi ind til fordel for jer. Det tror jeg så ikke, Uffe Elbæk vil være tilhænger af. Men Hønge, det forstår jeg ikke. Du har ikke skrevet noget, du har ikke selv været ude og skrive noget på Twitter om situationen i Hongkong. Ja, altså, er det fordi, du ikke har haft tid de sidste 10 uger, hvor det har stået på, eller er du bare ikke lige nået til det? Jeg har simpelthen ikke skrevet et tweet i 2 måneder. Nej. Jeg tror, det er det, der er forklaringen. Nej. Så du har været ude andre steder og skrive... Ikke på Twitter. Jeg har faktisk ikke skrevet et tweet, tror jeg, i sidste par måneder. Jeg må se i gang igen. Har du skrevet blogindlæg om det, eller en pressemeddelelse, eller...? Nej, det har vi ikke. Nej. Har du ikke lige haft tid, eller hvad har stukket dig, når det nu er så vigtigt? Hvad er du insinuerer for noget? Jamen, jeg tænker bare, at det har stået på i 10 uger, du siger, det er voldsomt bekymrende, men du har ikke skrevet noget om det, eller, og du er her sådan lidt lille smule ul i mund, når man spørger dig om... Nej, det synes jeg da i hvert fald ikke, vi er. Nej. Altså, situationen har udviklet sig fra uge til uge, og det har været... Og det har den gjort både fra demonstranternes side, den har gjort det fra Hongkongs styres side, og det har også gjort fra Fatlandskinas side. Jeg forstår, du har en bagkant med noget andet medie eller et eller andet. Jeg skal bare lige nå at høre... Nej, jeg skal på arbejde, du. Ja, det skal man jo passe. Men Hønge, det er fordi, du vil jo stå, når Trump kommer og sådan noget, så har du jo sagt det der med, at du kommer til at stå forrest i demonstrationerne. Mm. Vil du også lave en demonstration, hvor du står forrest mod politibrutaliteten i Hongkong? Det er da bestemt ikke, umuligt, hvis det er relevant, hvis vi kan finde en ramme, hvor det er, at vi når den offentlighed, der er i Kina, eller det kinesiske styre, så synes jeg, at der er god grund til, at vi tydeligt markerer, at der er ingen nogen som helst længere her. Nej. Danmark står der og skal stå helt entydigt på både demokratiet og menneskerettighedernes side, og også på demonstranternes side, ret til at demonstrere. Mm. Og jeg har faktisk heller ikke skrevet nogen blog om Trump, men jeg skal meget gerne til at få det gjort både med Trump og på så vidt også situationen. Ja, jamen, du skal jo også passe dit arbejde, men hvis du kommer til at skrive et eller andet om det, så må du gerne sende det til os. Det er helt i orden. Helt i orden nu. Jamen, og fortsat god dag, Hønge. Tak skal du have, lige måde. Altså Carsten Hønge fra SF, og vi har jo talt om det her hele morgenen, Ida. Carsten Hønge, han behøver da ikke sende det til dig, Knud. Du følger med i alt, hvad han laver. Åh, ja, ja. Så det skulle nok få læst. Men det handler jo om det her med, hvor aktive skal vi være i forhold til at fordømme Kina? Ja. Eller holder vi lidt igen, måske fordi vi jo har store handelsinteresser? Uffe Elbæk, han har i hvert fald taget standpunkt. Og Søren Pind, han er også ude at blande sig. Der har i øvrigt også været ledere, både Berlingske og Information, som altså opfordrer Jeppe Kofod til at være lidt mere skarp. Mm. Når det kommer til kritik af Hongkong og den politibrutalitet, der er mod demonstranter, og jeg skal lige sige, at vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Jeppe Kofod. Det har vi faktisk forsøgt i 2 uger, men det er altså ikke lykkedes endnu. Og vi vil selvfølgelig gerne spørge ind til det billede, han lagde ud af den kinesiske ambassør i Danmark, hvor han ligesom bare skriver, situationen i Hongkong drøftes. Mm. Og vi vil gerne lige have det uddybet. Ja. Hvad var det egentlig, han drøftede med den kinesiske ambassadør i... Jeg skal lige læse et tweet højt fra Søren Pind. Nå ja. Kan ikke gøre det? Jo, det synes jeg. Han skriver, lad være med at bede Jeppe Kofod sige noget selvstændigt om Hongkong. Bed ham sørge for i samarbejde med andre lande at rejse sagen for det europæiske råd og holde ham fast på det. Kun EU kan håndtere Kina. Det vil vi også gerne spørge Jeppe Kofod om. Rejser han sagen i det europæiske råd? Godt, men det bliver ikke i dag. Vi forsøger bare en anden dag at få et interview med ham. Og nu må du trykke på knappen, Knud. Du lytter til Radio 24/7. Om sådan cirkus små 20 minutter, så får vi besøg af Allan. Allan Christoffersen, han er simpelthen ansat af Det Kongelige Bibliotek til at finde og digitalisere danske computerspil fra 80'erne og de tidlige 90'ere, sådan så de kan gemmes og bevares historisk for eftertiden. Og han har faktisk brug for din hjælp derude, hvis du sad og rodede med noget computer der i 80'erne og 90'erne, så har han brug for din hjælp til, at han laver det, der hedder et call to action. hedder det vist nok. Han kommer lige her med en efterlysning. Det der, det var... Vi leder efter spillede danskere i 80'erne særligt. Vi leder især efter ting til Fetter BR's gamle computer, Lambda 8300 eller Power 3000 eller Marathon 32K. Men hvis der er nogen, der skulle have noget fra 1985 tidligere, så er det ved at være nu. Ellers alt form for information, der kunne føre til ting fra den periode eller tidligere, hvis der er nogen, der har arbejdet på et datacenter og kan huske et dansk spil, der kørte på deres mainframe eller sådan noget, så vil jeg meget gerne høre noget. Ja, det var altså opfordringen, hvis man ligger inde med de der gamle computerspil. Så kan man skrive ind til os på 42 600 247, og så taler vi med Allan om det, når han kommer, han skal arkivere de her gamle computerspil. Nordkorea har stjålet intet mindre end 13 milliarder kroner ved hjælp af avanceret hackerangreb, og pengene, ja, de er blevet brugt til at finansiere et program for masseødelæggelsesvåben. De her oplysninger, det fremgår af en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbyrået Reuters har fået adgang til. Nu kan vi sige godmorgen til Peter Kruse. Ja, godmorgen. Godmorgen, du er i dejlig morgenhumør. Kan jeg høre, du er IT-ekspert fra sikkerhedsfirmaet CSIS. Hvordan har Nordkorea hacket sig til 13 milliarder kroner? Jamen igennem de sidste 10 år, der er Nordkorea accelereret deres aktiviteter på cyberkrigsførsel. Det er en bevægelse, vi har set gå helt fra de sådan spæde angreb, hvor de blandt andet angreb Sony Pictures, fordi de udgav en film. Det blev de vrede over, så angreb de Sony Pictures, og så stjal de en masse data og frigav dem. Efter det fandt nordkoreanerne ud af, at det her var en smart måde at omgå embargo på, og de begyndte så at udvikle digitale våben, som de så har brugt i forskellige angreb, både mod kryptovalutas børser, men også mod banker, og i særdeleshed også mod både private og statslige virksomheder. Okay, vildt nok. Altså, og de 13 lande er ifølge FN-rapporten, eller de 13 lande, der er blevet ramt af Nordkoreas hackerangreb, der er Sydkorea, Indien, Bangladesh, Chile, Polen, Slovenien, Malta, Sydafrika, Vietnam, Costa Rica, Tunesien, Gambia, Guatemala, Kuwait, Liberia, Malaysia og Nigeria. Og ifølge den her rapport, der har Nordkorea altså i alt hacket sig til det, der svarer til 13 millioner kroner, og pengene er blevet brugt til et våbenprogram, står der i rapporten. Citat: Nordkoreas hackere, mange med tilknytning til RGB, altså den nordkoreanske efterretningstjeneste, har skaffet penge til landets masse ødelæggelsesvåben. Er de her hackere fra Nordkorea, er de egentlig nordkoreanere, eller er de folk, der er hyret ind udefra? Ved du det, Peter Kruse? Altså, vi ved fra de første angreb, der var det ret tydeligt, at Nordkorea gjorde brug af underleverandører, som blandt andet hjalp med at skrive det, man kalder remote administration tools. Så man ved, at i begyndelsen brugte de i hvert fald underleverandører. Der er ikke nogen tvivl om, at Nordkorea har fundet ud af, at den her måde at angribe forskellige mål på, herunder blandt andet banker, at det har været særdeles effektivt. Og derfor tror vi også, at efterretningstjenesten i Nordkorea har accelereret deres indsats på det område, har rekrutteret i stort omfang borgere i Nordkorea, dygtiggjort dem og indrullet dem i det her program, så de har kunne bidrage med og finansiere blandt andet det, som FN mistænker til at være blevet brugt på våbenudvikling og på produktion af masseødelæggelsesvåben. Så der er i hvert fald en teori om, at Nordkorea og herunder deres efterretningstjeneste kraftigt har accelereret inden for de sidste 5 år på det område, og de fortsætter jo også, altså blandt andet en gruppe som Lazarus, som jo lyder meget sådan teknisk, men som i øvrigt også er en meget teknisk gruppe, har gået meget målrettet efter finansielle institutioner, og har faktisk gået efter bankernes interne systemer. Og den måde at angribe på er en del af en ny digital udvikling, som vi ser, og som blandt andet nordkoreanerne udnytter, fordi det er meget svært at give ansvar videre til en, man mistænker for at have stået bag et angreb, uden at man har en konkrete beviser. Og de konkrete beviser, de forsvinder som dug for solen i kryptovaluta, som vi simpelthen omsætter de her stjålne penge til, og så kanaliserer de dem rundt på forskellige måder, og så lander de så udenom det embargo, som er oprettet imod blandt andet Nordkorea. Så det er en snedig måde og en udvikling i digital krigsførelse, som vi kommer til at være videre til over de næste mange år frem. Ja, jeg undrer mig over, når vi ser, altså Nordkorea har stjålet 13 milliarder kroner, det er virkelig mange penge. Dem har de stjålet fra 13 forskellige lande ifølge den her FN-rapport. Og så er det jo altså Indien, Bangladesh, det er Costa Rica, Tunesien, Gambia, Guatemala, Liberia i Vestafrika og Nigeria også i Vestafrika. Altså det lyder lidt som om, de går efter sådan nogle tredje verdens lande. Er det bevidst, og er det fordi, de ligesom har svagere IT-infrastruktur, eller hvorfor er det den her slags lande, de går efter? Ja, det er et godt spørgsmål, og det, jeg tænker, at det faktisk er en blanding af lande, som måske ikke kan mobilisere en reaktion på de angreb, der finder sted. Og så er det kombineret med, at mange af de angreb, vi har set, der er det også haltet med sikkerheden hos blandt andet nogle af de institutioner, som vi ved har været udsat for angreb. Og mange af de angreb, der har været meget succesfulde, har jo betydet, at de her banker har lige tabt på milliarder af kroner. Så det er nogle voldsomme målrettede angreb, men det er også nogle meget udspekulerede angreb. Og netop fordi, at de går efter finansielle institutioner og går efter interne systemer, som bliver brugt i systematiske pengeoverførsler, så er det jo et helt lands økonomi, som bliver bragt i spil mange gange, når blandt andet grupper som Lazarus laver angreb. Så det er faktisk meget udspekuleret, og det er måske heller ikke helt uklogt, at de så rammer lande, som måske ikke er i stand til at mobilisere en reaktion på angreb af den her type her. Ja, det er da godt, de ikke kendte til den der udbytte finde i det danske skat, kan man sige så, ikke? Og altså, du siger, det her det er noget, vi kommer til at se meget mere til. Og du siger du også, at de måske ikke nødvendigvis er bange, fordi de der lande ikke kan mobilisere et eller andet. Hvad tror du, der var sket, hvis de havde angrebet USA, eller England, eller Frankrig, eller et eller andet stort vestligt land? Jamen, reaktionen ville have været en anden. Altså, så var der kommet en reaktion. Altså, det der har jo... Altså, jeg fik nævnt indledningsvis, at Sony Pictures, de var jo for, jeg tror, omkring 10 år siden. Nej, det er 5 år siden. Udgav de en film, som forhånede lidt Kim Jong-un. Og reaktionen fra den nordkoreanske hacker, det var, at man simpelthen brød ind hos Sony Pictures og stjal en masse fortrolige papirer, herunder ansættelseskontrakter på en masse skuespillere, og offentliggjorde dem på internettet. Truede jo, at Sony Pictures med, at de ikke måtte afspille den her film. Og det endte faktisk med ikke at blive vist i biograferne, men derimod at blive distribueret ud på YouTube. Så der er ingen tvivl om, at på det tidspunkt, der var Obama, den tidligere amerikanske præsident, var også inde i sagen, og han kaldte det her, jeg tror han formulerede det på den måde, han sagde, at det var ikke en krigshandling som sådan, men at de tog så meget alvorligt på det. Og det, man skal vende sig til her, det er den her digitale krigsførsel. Der kommer man til hen over de næste par år og se en man kommer til at blive dannet lovgivning på området omkring, hvordan kan man sanktionere lande, som bevidst går i krig mod andre lande, men også deler penge for andre. Og den udvikling er en proces, og det er simpelthen et resultat af, at det er gået så stærkt, at man egentlig ikke har noget på plads, hvor man har nogle sanktionsmuligheder på nuværende tidspunkt. Og så er det jo forbandet svært at bevise, hvem der stjæler hvad, og hvem der gør hvad. Tusind tak for den analyse. Peter Kruse, som altså fortæller os om, han er IT-ekspert i sikkerhedsfirmaet CSIS, og fortæller os om, hvordan Nordkorea, det synes jeg er helt nyt, at de har nogle hacker, der er så dygtige, har simpelthen stjålet 13 milliarder kroner ved hjælp af avanceret hackerangreb, og altså har brugt nogle af pengene til at finansiere deres masseødelæggelsesvåbenprogram. Hvis det her ikke havde stået i en FN-rapport, så tror jeg nærmest ikke, jeg havde troet på den her historie. Dette er Radio 24/7. Knud, der er jo et nyt program med Anne og Anders. Nå ja. Altså Anne Jarnø, som hun hedder, og Anders Akker. Det er Anne de, med, ikke? Eller yes, ja. De kører rundt i Mellemøsten, og hvert program handler så om et nyt land, og det lykkedes dem endnu en gang at lave sådan et program, som mest handler om mad og sådan hyggesamtaler. Der er ikke så meget om konflikten og politik og sådan noget, selv det i Israel, der lykkedes det dem overhovedet ikke at nævne Gaza nærmest. Nå, men så er de i Libanon. Og Anders, han er hjemme hos en kvinde, hvor de står og taler om, hvordan hun ligesom kæmper for kvinderettigheder, og hendes to sønner bor i London og så videre. Og så lad os bare lige høre 30 sekunder, og man skal lægge mærke til det, som Anders han siger på dansk. Altså, han bliver budt på kaffe på engelsk, og så siger han det her. I love to have meaning in my life, and this struggle means a lot to me. The struggle of being myself in the middle of everything that doesn't want to allow me to be myself. And the struggle of saying what I want to say despite everyone telling me to shut up. Let me do that coffee. How do you like it? Just add a little milk? I don't have regular... Oh, I have regilet. And I have oat milk. Oh, oat milk. Oh, yeah. Du burde skyde. I don't have regular milk. I'm sorry. No, that's okay. Hun spørger, hun siger sådan her, jeg har ikke normal mælk, jeg har havremælk. Så siger han bare, du burde skydes op af et træ. Hele Danmarks store hygge- og kakkelbordsdokumentarist siger til en kvinde, at hun, og han siger det på dansk, så hun ikke kan forstå det, du burde skydes op af et træ, fordi hun tilbyder ham havremælk. Jeg fornemmer en shitstorm coming up der. Ja, men ved du, jeg ved det ikke, fordi altså, spørgsmålet er jo, er Anders Agger i virkeligheden bare et røvhul? Eller er det bare en, altså... Er han bare lidt også lidt sjov og laver sjov med folk, der drikker havremælk, for det er bestemt type? En kvinde, der byder ham på kaffe, at hun skal skydes op ad et træ. Prøv at løre, det kan sagtens være, stop. Der er en altså, god... Altså stop. Det skal ikke forsvares, det kan sagtens være, det skal forklares, jamen, og det kommer han til. Han er nemlig blevet interviewet i vores kulturmagasin AK247. De har interviewet Anders Agger om denne her sætning med, at kvinden altså skal skydes op ad et træ, fordi hun vil kun have havremælk. Og det interview, denne her... Det her forsvar, det kommer Anders Agger med. I får lov til at høre det. Det er først om 10 minutter. Dette er Radio 24/7. Ja, der er rigtig mange lyttere, der skriver ind til os om det her med, at folk kører vanvidskørsel. Og når så vi havde en betjent herinde, som havde været i 35 år i politiet, og når han så stopper dem, og de har kørt 159 for eksempel, som han fortalte, på H.C. Andersens Boulevard, hvor man kører 50, ja, så griner de ham lige op i fjæset og siger, ja, skriv mig bare, fordi jeg betaler ikke, og det er dig som skatteyder, der kommer til at betale. Jeg får en hånlig latter op i hovedet. Du kan skrive mig for hvad som helst. Jeg betaler alligevel ikke. Det er dig, der kommer til at betale. Han har 35 års erfaring som færdselsbetjent i København, og han har fortalt nogle helt vilde eksempler. Altså, han har engang stoppet en mand, der havde... 27 klip ja, 28, i kørekortet, 28 var det. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Han mener, at politikerne de bør gøre noget. Jeppe Brugs, godmorgen. Godmorgen. Retsordfører for Socialdemokratiet. Knud, undskyld, jeg afbryder. Jamen, jeg vil bare sagt, det er jo ikke kun altså et spørgsmål om, at betjenten bliver grinet op i hovedet. Vel? Det er jo altså, i sidste måned, der var der en 35-årig politiassistent, som mister livet i nøjagtig sådan en trafikulykke her. En bil, der kommer blæsende over Langebro, kører frontalt ind i betjenten. Han mister simpelthen livet. Så det er ikke bare altså, et spørgsmål om, at der er nogen, der ligger og kører for stærkt. Det er jo vanvittigt farligt, det her. Jeppe Brugs, godmorgen. Godmorgen. Vi hører altså Henrik her, som har været færdselsbetjent i 35 år. Han vil gerne, at det bliver lettere for politiet. Når han står der, så siger de bare, jamen du kan ikke tage min bil, for den er leaset. Og hvis en bil, den er leaset, ja, så kan politiet ikke konfiskere den. Hvad tænker du, når du hører det? Jamen, altså, jeg tror, at det, altså, tænker det, som jeg tænker, at vi alle sammen tænker. Altså, jeg har også siddet på motorvejen her i Københavnsområdet med to børn på bagsædet og været udsat for de her sindssyge bilister i deres kæmpe biler, der bare suser ind og ud, og hvor man sidder med hjertet helt op i halsen og tænker, fuck, nu går det galt, ikke? Og derfor er det da, kan jeg det til fulde følge den frustration, som han også giver udtryk for. Og nu er jeg jo så politiker og ny retsordfører og sidder og tænker, jamen, hvorfor har vi egentlig ikke fundet en løsning her? Og der må jeg sige, det er jo ikke, fordi det er en ny problemstilling. Man har også arbejdet med det, og den daværende regering arbejdede også med det. Og jeg tænker, at hvis man havde fundet en god løsning, så havde det ikke manglet politisk opbakning til at stemme det igennem i Folketinget. Det, der er svært ved lige præcis den konkrete problemstilling her omkring leasing, det er jo, at det ikke er dem, man stopper, der ejer bilen. Og det vil sige, så er vi inde i sådan noget med den private ejendomsret. Og de modeller, man tidligere har arbejdet med, har man ikke lykkes med at finde den rigtige juridiske model, netop fordi, at man skal til at beslaglægge en anden mands ejendom. Jo, men det lyder jo som en lidt for smart fidus, at alle dem, der ejer en bil, de risikerer at få den taget. Hvis man så er bandit og kører rundt i de der muskelbiler, som politimanden kalder dem, ja, så kan man bare lease dem. Fordi så er der sådan noget med den private ejendomsret, så kan man ikke snuppe dem fra dem. Altså, man kunne vel også lave noget, hvor man tager dem alligevel, og så må leasingfirmaet selv finde ud af, om de kan få pengene tilbage for dem, der har lejet dem, og måske tjekke lidt grundigere, hvem de lejer til. Ja, Altså, jeg har ingen problemer med at ramme dem. Heller ikke problemer med i princippet at ramme en, der låner sin bil ud til en, til en typisk en fyr, der kører alt for stærkt og kører helt sindssygt. Det, der udfordrer den, det er, at hvis du låner din bil til en kammerat, der så kører for stærkt, og vi konfiskerer den, så hænger du på en regning. Og det er der, hvor det bliver, altså, det er der, det bliver vanskeligt at finde noget lovgivning, der sådan set kan indsnævre den kreds til den meget specifikke målgruppe her, vi gerne vil ramme. Henrik Smeiser, der altså har 35 års erfaring som færdselsbetjent i Københavns Politi, og som har fået nok, og derfor har skrevet det her debatindlæg i Berlingske. Han har nogle ret konkrete ønsker til jer politikere. Blandt andet det her med, at det skal være lettere for politiet at konfiskere leasede biler. Rigtig mange af dem her, de kører i nogle leasede biler, så fører de køretøjerne ud i byen, og de fører den på deres egen måde. Vi kan ikke snuppe bilen. Det er simpelthen den frustration, jeg giver udtryk for, at vi ikke har nogen muligheder for at komme efter de folk, der ikke er ejere af køretøjerne. Og de er jo ikke dummere end alle andre. Man har jo hurtigt fundet ud af, at hvis man står registreret som ejer af et køretøj, og man kører spirituskørsel, eller kører uden at have erhvervet et kørekort for anden, tredje gang, eller kørsel i frakendelsestiden, jamen så går politiet ind med konfiskation, for det står der direkte i loven. Men hvis man ikke ejer køretøjet, så slår vi ud med armen og siger, nå, det var bare ærgerligt. Jeppe Bruus, du er retsordfører for Socialdemokratiet. Er det muligt at lave den her lov om? Det håber jeg, og jeg vil gerne arbejde for det, og jeg lytter meget til det, som Henrik og andre siger. Og som Ellen sagde, så kan jeg da til fulde følge den frustration. Så vi kommer til at arbejde med det her, jeg kommer til at arbejde med det, men må også bare være realistisk og sige, at der har siddet folk før mig, der har haft samme frustration, og jeg kan jo konstatere, at de har ikke fundet den model. Hvad siger du til det, han også sagde omkring, når han står med sin bødeskala der, han stopper en vanvidsbilist, muskelbil, de kører ravne vanvittigt, ja. Så kan han give dem en bøde, så stopper skalaen ved 100%, så får han en bøde, som ikke er særlig stor, så står han og griner Henrik op i hovedet og siger, den betaler jeg ikke alligevel. Plus at bøden kan ikke blive større, når den er over på 100%, så er det sådan set lige meget, om han har kørt 150, 160, 170, 180. Det skelner man ikke til, fordi den stopper den der skala. Hvad tænker du om det? Jamen, de er jo fuldstændig ligeglade, de her typer. Altså, det er det jo. Vi har jo også noget af det, vi har lavet, de bandepakker, der er lavet gennem tiden seneste med bandepakke 3 tilbage i 2017, altså for et par år siden. Der bruger man jo lidt fortærslet de her Al Capone-metoder, hvor man gør ind og siger, de her folk, hvis de har offentlig gæld, hvis de har andre ting, så forsøger vi at ramme dem. Men sagen er jo bare, at de er ligeglade. Og så skal vi jo også bare være ligeglade. Overhovedet ikke. Det skal vi da ikke acceptere. Det er da fuldstændig uacceptabelt. Jamen, altså, vi skal ramme den så hårdt, som vi overhovedet kan. Vi skal være kreative og ramme den. Hvis ikke vi rammer den for den bøde, så må vi se på, er der så andre ting på den person, vi kan gå efter. Og så i de konkrete tilfælde her omkring de her leasingbiler, så skal vi gøre os en øvelse mere for at se, om ikke vi kan få beslaglagt de her biler. Han fortæller også, Henrik, at han så har stoppet en mand, der har 28 klip i kørekortet. Jeg er ret sikker på, at ganske almindelige mennesker, når de får det tredje klip, og så på et tidspunkt, så får de at vide, nu skal du op til en kontrollerende køreprøve. Altså, hvad tænker du som retsordfører, når du hører en færdselsbetjent med 35 års erfaring stoppe en mand med 28 klip? Han er fuldstændig ligeglad. Jamen, altså, det lytter der enormt meget til. Men jeg må også desværre konstatere, at det er jo ikke et nyt problem. Vi ved jo godt, at de her mennesker findes. Vi ved godt, at de er fuldstændig ligeglade, og de har en adfærd over for politiet og over for alle os andre. Hvad med at smide dem i fængsel? Jamen, det gør vi jo også i stor grad. Altså, de bandepakker, der er lavet, de tiltag, der er lavet for at ramme præcis bander og rockere, handler jo om at få fjernet de mest hardcore. Synes du, hvis man kører sådan her 159, inden hvor man kører 50, synes du, man skal i fængsel så? Det synes jeg er svært, ligesom du ved at sige på den måde. Men hvorfor egentlig? Fordi, er det en førstegangsforseelse, eller hvad er det? Ja. Altså, hvis man første gang, man kører, altså man ved da godt, hvis man kører 160 inde i byen, man har forhåbentlig taget et kørekort, så ved man da godt, at den er helt gal. Du må da ikke køre tre gange så meget inde i en by, hvor der er små børn og almindelige. Hvis man gør det første gang, hvad synes du så, straffen skal være? Ja, det vil jeg gerne kigge på. Men altså, jeg synes, det er svært lige sådan helt at sige, skal man så i fængsel for at køre 150? Ja. Men man det? Det er det, jeg siger, det vil jeg gerne kigge på. Nu er jeg også ny retsordfører, så for at være helt ærlig, så har jeg også brug for at blive klogere på det, inden jeg bare sidder og slynger et svar ud. Det er fair nok. Ja. Fordi man kan selvfølgelig godt lade sig styre af følelsernes vold, og det vil jeg også gerne være med til. Men jeg er også politiker, så vil jeg også gerne have, at de meldinger, jeg kommer med, bygger på et sagligt grundlag, og der har jeg også behov for at blive klogere. Han brugte også begrebet vanvidskørsel. Altså, at man simpelthen skulle lave et begreb, som hedder, det her det er ikke bare så og så mange procent over, det kategoriserer vi som vanvidskørsel. Lige nu hedder det hensynsløs kørsel. Ja. Altså, mente, man skulle have et nyt begreb i straffeloven, simpelthen. Men er det hovedrealistisk at lave en helt ny definition? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at jeg gerne vil være med til at kigge på det her, og jeg lytter meget til det, Henrik siger, og jeg må også bare desværre sige, også bare for at være realistisk, at det er jo ikke, det er jo ikke første gang, vi diskuterer det her. Mm. Og vi kommer formentlig også til at diskutere det igen. Det betyder ikke, at vi ikke agter at gøre noget. Men jeg tror også bare, man skal passe på, at man ikke bare siger, nu har vi ny regering, nu fikser vi lige det i løbet af 30 sekunder. Det gør vi formentlig ikke. Men vi kommer selvfølgelig til at arbejde meget intensivt med det. Tak skal du have. Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, og så kan vi jo lige sige, at den 25-årige mand, som altså kører betjenten ned, dræber ham. Han er 35 år gammel, den her betjent, men mister livet den 23. juni. Der har politiet nu sigtet den 25-årige mand for uagtsomt manddrab på betjenten, og anklagemyndigheden mener, at han handlede i det, der hedder grov kådhed med særlig hensynsløshed, da han kørte galt og altså forsager betjentens død. Selv nægter han sig skyldig. Du lytter til Radio 24/7. Ja, 34 minutter over 8, eller 4 minutter over halv 9, ja, er klokken blevet. Og lige om lidt, så får vi besøg af Allan. Og han har et job, der består i at finde Danmarks første computerspil. Ja. Det er sådan set bare det. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det omstridte tolkefirma Easy Translate har både på sin hjemmeside og i firmaets udbudsansøgning skrevet, at det har vundet en pris for sin videotolkningsapp. Men det passer ikke. Prisen, som firmaet har oplyst, at det skulle have vundet, skulle komme fra den internationale virksomhed Common Sense Advisory. Men til 24/7 oplyser virksomheden, at de ikke uddeler priser. Ifølge Sten Jensen, privatkonsulent og ekspert i offentlig udbud, er det dybt bekymrende. Jeg synes, det er et skred i forhold til normal tilbudsgiveretik, som jeg har i mange år rådgivet virksomheder i forhold til at afgive tilbud til den offentlige sektor, og har et stort kendskab til, hvordan man passer på med, hvad man skriver, og at tingene skal være i orden, og det, og så oplever man det her. Det synes jeg er meget, meget, det er stærkt bekymrende. Der har været massive problemer på tolkeområdet, efter Easy Translate overtog alle tolkeopgaver i instanser under Justitsministeriet, Udlændinger og Integrationsministeriet den 1. april i år. Easy Translate er ikke vendt tilbage med en kommentar til Radio 24/7. Kina kalder nu demonstrationerne i Hongkongs lufthavn for terrorlignende handlinger. Det sker efter, at to personer angiveligt er blevet banket af en gruppe demonstranter i lufthavnen i natdans tid. Vi fordømmer på det kraftigste disse terrorlignende handlinger, siger en talsmand for det kinesiske styre, som tager sig anlæggende i Hongkong i en meddelelse. Allerede i går begyndte Kina at kategorisere de igangværende pro-demokratiske demonstrationer i Hongkong som terrorbeslægtede. Derfor er det nu på tide, at den danske udenrigsminister Jeppe Kofod viser mere mod og lægger pres på Kina. Det mener Thor Mårup, dansker bosat i Hongkong. Indtil at vi tilsidesætter økonomiske interesser og står ved vores eget moralske selvværd som nation, så kommer Kina til at tromle fuldstændig over Hongkong. De seneste 10 uger har den kinesisk kontrollerede storby været præget af store demonstrationer mod Hongkongs regering og mod den eskalerende politivold mod demonstranterne. Der skal være meget mere videoovervågning i de københavnske gader efter de seneste eksplosioner på først Østerbro og dernæst Nørrebro i hovedstaden, mener Dansk Folkeparti. Retsordfører Peter Skaarup siger til TV2 News, at det er hans klare indtryk, når han taler med politifolk, at de efterspørger muligheder for mere videoovervågning. Hvis man har mere videoovervågning af en bedre kvalitet, så kan man spare borgerne og samfundet for mange ressourcer, fordi man kan komme den utryghed til livs, som man ser i de københavnske gader, siger Peter Skaarup. Tirsdag i sidste uge var der en eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro, og natten til lørdag fulgte så en eksplosion foran en lokal politistation på Nørrebro. Hver dag byder på spredte byer, som kan være med torden, men imellem de spredte byer kan vi også glæde os over lidt eller nogen sol. Omkring 18 grader i dag, og vinter bliver lidt til frisk fra vest og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Allan. Godmorgen. Christoffersen, du har sådan en sort jakke på herinde i studiet. Kunne du ikke lige trække den lidt til side, så jeg kan se, hvad du har på maven? Det kan godt lade sig gøre. Ja, vil du selv beskrive, hvad der er på din t-shirt? Det er et billede af en Commodore 64 med et karateka-spil på. Ja, hvad er det for et spil? Det er ikke et dansk spil, men det er en af de større og vigtigere i spilhistorien. Og Commodore 64'eren, jeg havde en. Prøv lige til dem, der ikke var med på det der. Jeg ved, nu skal jeg ikke sige noget til dig, Ida, om... du havde sikkert ikke en 64'er, vel? Jeg var da ikke født, da den der... Nej, prøv lige at beskrive Commodore 64'eren. Hvorfor var den så klassisk? Jo, Commodore 64'eren var en af de mest udbredte hjemmekomputere herhjemme, ja. Eller hjemmedatamater, som det hed, da den udkom. Ja. Du købte den hvor som helst, og den havde sådan en rimelig pris, der var til at betale sig for. Og så satte du dig jo så med den og indtastede diverse koder, du fandt i det computerblad, du abonnerede på. Og så kunne du sætte dig og spille, eller du kunne indsætte dit eget indkøbte, hvad hedder det, bånd, og måske selv skrive et spil og gemme på dit kassettebånd. Bliver du fornærmet, hvis jeg kalder dig spilnørd? Nej, det gør jeg ikke. Fordi, altså... Du ved voldsomt meget om de her gamle computerspil, og du er jo faktisk blevet ansat af noget så fint som det Kongelige Bibliotek til at finde og digitalisere danske computerspil fra 80'erne og 90'erne, sådan så de kan blive gemt for eftertiden. Det er dit job. Og indtil for nylig, så troede man jo faktisk, og det kan jeg godt huske det spil her, Kaptajn Kaper, det var rigtig sjovt, det er fra 1985, der troede man indtil for nylig, at det var danske, at det er det ældste danske spil. Klassiske melodi der, hvor det er så dig, der finder ud af, at det her alligevel nok ikke er Danmarks ældste spil. Hvordan fandt du ud af det? Jo, jeg kiggede på den liste, vi over årene har opbygget over, hvad der har eksisteret af danske spil, som er rimelig lang efterhånden. Jeg tror, vi taler noget i stil med 3.000 titler. Ja. Og bemærker, at der er 2 år mellem Kaptajn Kaper og det næste spil, vi har på listen. Kaper er... ufattelig meget mere sofistikeret og grafisk intenst, og i øvrigt er væsentligt tidligere end alle andre IBM-PC-spil, ja. Som det er. Og så begynder jeg jo at lugte af det her 81-titel årstal, sandsynligvis ikke er sådan super realistisk. Ja. Jeg begynder så at grave og finde ud af den butik Danadata, som spillet blev distribueret ud fra, når du købte en computer, den opstår først i 83, hvilket yderligere så kan det gør ikke passe. Den her 81 årstal sådan lidt usandsynligt. Det lykkedes mig så at, efter en masse gravearbejde at finde en person, der rent faktisk havde en original kopi og havde købt kildekoden af Peter Ole Frederiksen, udvikleren, og har så fået dateret det til af 1985 nok er et væsentligt mere realistisk tal. Men det åbner jo op for en hel masse nye muligheder for, hvad der kunne være det første danske spil. Ja. Og det er måske vigtigt her lige at nævne, at vi kender faktisk ting, der er ældre end Kaper. Det gjorde vi også på det andet tidspunkt, men det er ikke ting, du har kunne rende ud og købe nogen steder. Nej. Det har været en... Så hvad er så det første danske kommercielle spil, man kunne købe nu, hvor du har fundet ud af, at Kaptajn Kaper ikke var det? Ja, jeg har sat mig i gravet i diverse tidlige hi-fi-magasiner og lignende, som der eksisterede før de første computerblade, og fundet nogle referencer til nogle ZX81-titler, blandt andet af Erwin Neusky Wolf, som nogen måske kender bedre som en science-fiction-forfatter. Kultforfatter. Ja, præcis. Okkultist, filosof. Har han simpelthen siddet og rodet med det også? Det har han. Han udgav en række programmeringsbøger i Basic, de er fyldt med spilleksempler. Men mere interessant, så udgav han samtidig et par bånd, som har været i omløb. Og vi har ikke stødt på nogen overlevende eksemplarer af de her bånd, så hvis der nu er nogen, der ligger inde med noget, så må de meget gerne lige hive fat i os. Og hvad er det, de skulle lægge inde med igen? Det er så bånd til de helt tidlige hjemme, datamater, så at sige. Så det er de her ZX81-bånd og til andre sådan, tidlige computere. Ja, og sidder man med sådan noget derude, så kan man skrive ind til Ida og jeg på 42 600 247, så skal vi nok give det videre. Men fortæl mig lige, altså jeg forstår godt, at Adam Øenslægers breve er vigtige at have for det kongelige bibliotek, eller ting fra fortiden, som bevidner vores stortid som nation på en eller anden måde. Hvorfor er det vigtigt, hvorfor er du blevet ansat til at bevare danske computerspil fra 80'erne? Jo, computerspil er jo en meget ny, et nyt medie, og er sådan meget unikt i den interaktive form, det har, og at det er først og fremmest et digitalt født medie, at du skriver koden, det er ikke noget, du optager eller noget. Givet, at vi er så heldige, at alle udviklerne og sådan noget, stort set alle sammen stadigvæk er i live og til at få fat i, så kan vi få historien om det hele, og vi har en unik mulighed for at få bevaret hele den tidlige historie her, modsat hvad man har oplevet med tidlige film, hvor rigtig meget mangler. Og det kan vi ligesom nå at rode brud på med spil. Og det vil jo være ret fantastisk. Tusind tak, fordi du kom, Allan Kristoffersen. Virkelig interessant. Er det så dit yndlingsspil, det der er på? Nej, det kan jeg ikke påstå. Jeg er væsentligt mere til såkaldte senere eventyr, teksteventyr og grafiske eventyr. Ja. Secret of Monkey Island og sådan noget. Okay. Secret of Monkey Island. Tak, fordi du kom. Dette er Radio 24/7. Ja, Anne Jarnø og Anders Akker, de er taget til Mellemøsten. Man kan se dem i en række programmer på Danmarks Radio. Programmet hedder simpelthen bare Anne og Anders i Mellemøsten. Og i den nyeste udsendelse, der er de i Libanon. Og lad os bare lige høre et klip, hvor at Anders Akker, han interviewer en libanesisk kvinde. I love to have meaning in my life, and this struggle means a lot to me. The struggle of being myself in the middle of everything that doesn't want to allow me to be myself. And the struggle of saying what I want to say despite everyone telling me to shut up. Let me do that coffee. How do you like it? Just add a little milk? I don't have regular. Oh, I have regilet. And I have oat milk. Oh, havremælk. Oh, yeah. Du burde skyde. I don't have regular milk, I'm sorry. No, that's okay. Ja. Fik I den derude? Du burde skydes op af træ, siger hyggedokumentaristen Anders Akker til den her kvinde, ja, fordi som tilbyder ham havremælk. Ja, du hun burde, har kun oat milk, altså du havremælk. Du burde skydes op af træ. Og altså, vi vil bare gerne høre, hvad siger Anders Akker til det her. Hvorfor, altså, skal vi ikke bare høre Anders Akkers forsvar for det her? Jo, det synes jeg. Det er vores kollega, Christoffer Lind, der har været på AK24/7, som ringer til Anders Akker i går for at høre, hvordan han, altså hvorfor han egentlig siger, at du burde skydes op af et træ, fordi at en kvinde tilbyder ham havremælk i kaffen, hvor de jo ellers har en meget seriøs samtale om altså kvinderettigheder og politisk aktivisme i Libanon. Altså, det er både upassende, og det er ikke godt. Det kan vi godt blive enige om. Og det er jo også, altså det er jo vanvittigt upassende i forlængelse af den snak, vi lige har haft. Men, og det er trods alt ikke et frontalangreb på alt, hvad der er plantebaseret her i livet. Men jeg kunne bare mærke, at lige, altså på en eller anden måde, så Giovanna, hun, jeg ville også blive overrasket, hvis ikke hun drak havremælk eller sojamælk. Og så kom jeg til at sige det, og den skulle måske have været fanget i redigeringen, jeg ved det ikke. Nej, det er jo interessant. Det er ret interessant, det kom med i det endelige produkt, synes jeg. Ja, og jeg kan huske, at jeg har en tilrettelægger, der hedder Per Dome, der har, du ved, som sådan, vi ser jo de der rough cut, og jeg er jo også med ind over alt manus. Og der lå den i første omgang, og så sad vi, og altså i den kontekst, der nu var, så sad vi og smilte lidt af det. Men jeg tror, jeg blev overrasket over, at den stod distancen, vil jeg sige. Og altså, jeg tror godt, man kan fornemme, at den er sagt i al god mulighed, men ja. Og du laver jo også, Anders Akker, du laver det, altså det billigste trick derude, nemlig at svine nogen til på dansk, som ikke taler dansk. Ja, det er jo helt uanstændigt. Altså, det er jo alt det, man advarer imod, at man laver sådan en parallel forskydning, hvor man siger noget til nogen bagom, som de ikke kan forstå. Mm. Så altså, det er på mange måder en tilståelsessag, men... Det er jeg glad for, altså, jeg er glad for, at du lægger dig fladt ned, Anders, men jeg skal lige høre en ting mere. Altså, da du sagde det, kan du huske, ja, om det bare var sådan ud i rummet til dig selv, eller var det måske lidt til kameramanden? Åh ja, så er vi inde i sådan en tv-verden, ikke? Altså, mm-hmm. Jeg tror i virkeligheden, at det faldt ud af mig, men altså, det var ikke det, jeg var i tvivl om, der stod en kameramand ved siden af mig. Altså, så det ville jo være helt vanvittigt at påstå, at jeg bare gik og talte med mig selv. Men altså, sådan er det jo. Der er ret mange regibemærkninger. Det er der i hvert fald i et 90 minutter langt program, ikke? Og man ved godt, at noget af det nok ikke står i distancen. Altså, det her kom så med, og yeah, so be it. Og har du et eller andet helt særligt problem med havremælk, siden det kom så dybt ned fra hjertet? Jeg har fået en kutau med havremælk, og det topper ikke, det er ikke en top 10 oplevelse i mit liv. Nej, det smager eddermame heller ikke ret godt, synes jeg, det der havremælk. Men derfra til at sige, at en kvinde, som han snakker med menneskerettigheder om, skal skydes op ad et træ, fordi hun serverer havremælk. Han ligger så også fladt ned, siger det upassende, det er uanstændigt, det er uvæsentligt. Men jeg synes også lidt, han giver produceren skylden, ikke? Han tværer den lidt af og siger, jeg var overrasket over, at det kom med. Men jeg vil gerne vide, om han, altså, synes han, hun var irriterende? Ja. Altså, han er jo sådan så her, flink, han er jo så flink. Det kommer slet ikke bag på mig, hun er sådan en type, der drikker havremælk og sojamælk. Der er jo var ingen, han irriteret der kan på hende? Det tror jeg. Nej. Jeg tror, det var det, han rigtig mente. Det kom bare lige ud der. Det er jo bare lige en fink, der røger panden, men jeg ved det ikke. Må vi ikke høre det igen? Jo, lad os lige høre det igen. Let me do that coffee. How do you like it? Just add a little milk. I don't have regular. Oh, I have regilet. And I have oat milk. Oh, oat milk. Oh, yeah. Du burde skyde. I don't have regular milk. I'm sorry. No, that's okay. Jeg ved det ikke, Ida. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at han siger, at du burde skydes op ad træ. Hele Danmarks hyggedokumentarist. Hygge Frans, som jo, altså, der er jo aldrig dårlig stemning, når han laver noget, vel? Det er så hyggeligt, og bag facaden, og lidt i hvert fald ikke den klippede version, plejer der ikke at være. Det kan man sige. Men måske, måske foregår der mere måske skulle man på fjernsyn, end man lige tror. Dette er Radio 24/7. Tolkefirmaet Easy Translate, de er blevet belønnet med en pris. Det fremgår i hvert fald af firmaets egen hjemmeside, og i bilag til den udbudsansøgning, som firmaet endte med at vinde, den som de sendte til Justitsministeriet og også til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men det passer ikke. De har ikke fået den her pris. De pynter sig med en pris, som de ikke har vundet, fordi den her pris, den findes slet ikke. Det kan vi fortælle her på Radio 24/7. Ja, og Sten Jensen, han er konsulent og ekspert i offentlig udbud, ved alt om det. Han mener slet og ret, at Easy Translate simpelthen har fordrejet sandheden for at vinde aftalen, når de nu siger, at de har vundet en pris, som de slet ikke har vundet. Når man fordrejer sandheden på den måde, så er man klar til at gå langt for at vinde en kontrakt. Og jeg ved godt, at kontrakten i det her tilfælde er meget, meget stor. Men jeg synes, det er et skred i forhold til normal tilbudsgiveretik, som jeg har i mange år rådgivet virksomheder i forhold til at afgive tilbud til den offentlige sektor, og har et stort kendskab til, hvordan man passer på med, hvad man skriver, og at tingene skal være i orden, og så oplever man det her. Det synes jeg er meget, meget, det er stærkt bekymrende. Men man kan sige, om deres app har vundet en pris eller ej, har jo nok ikke været udslagsgivende, så hvorfor er det et problem, at de lyver? Nej, det har ikke været udslagsgivende, nej, det er korrekt. Men det, at man kan finde på at skrive noget, der ikke er i overensstemmelse med sandheden, omkring en app, hvordan ser det så ud i det øvrige tilbud? Når man kan, hvad skal man sige, lyve omkring det ene, så kan man vel også lyve omkring det andet. Ja, lad os lige prøve at få lidt mere fakta på det, på den løgn, som det jo er. Fordi det fremgår på Easy Translates hjemmeside og i bilag til Easy Translates udbudsansøgning, at firmaets tolke-app skulle være blevet belønnet med en pris. Radio 24/7 har gentagne gange så forsøgt at få svar på, hvad er det for en pris, som de har vundet. Men Easy Translates administrerende direktør Frederik Riskær Petersen har flere gange undgået at svare på lige præcis det spørgsmål. Først i søndags så skriver direktøren til os, at det er altså en pris, som de har fået af et amerikansk firma ved navn Common Sense Advisory. Og han oplyser, at den pris, man har vundet, hedder Fastest Growing LSP. Og det betyder altså på dansk den hurtigst voksende sprogløsningsvirksomhed.

Hvad har du på programmet i dag? Vi har fire emner, vi skal diskutere i dag. Ja. Det første, det er Mathias Tesfayes melding. Altså nu er sommeren, sådan hen over sommeren, har der været en masse gåsehud, lempelser og løftebrud, hvis man tager den blå bloks læsning af, at man nu kan få lov at lave mad igen i Sjælsmark, hvis man bor der, og der er nogle andre lempelser også. Altså, vi tager imod kvoteflygtninge igen. Og i dag, der er noget med en hadprædikantliste, som sikkert også kommer til at skabe lidt røre, at der er nogle navne, der bliver fjernet derfra, så folk kan rejse ind og lave deres hadprædikner. Så de her ting har jo ligesom kørt de sidste par uger, og så kommer Mathias Tesfaye ud og siger, at de flygtninge, som ikke har krav på beskyttelse mere, de skal tage hjem. Og det kan ikke være så svært, at de skal bare sætte sig ind i et fly. Og det vi diskuterer, det er jo, at hvad er det for et... hvad er hans råderum til at agere som integrationsminister, hvor du har Enhedslisten, De Radikale og SF, og måske også lidt Alternativet, som trækker i en retning, og så står han som den der strammer af udlændingepolitikken og garanten for det i Socialdemokratiet og for de socialdemokratiske vælgere. Så det er, hvad er det for en balanceakt, han skal stå og gøre godt med? Og så skal vi måske lige også nævne lidt om Venstre. Hvad er det, der foregår? Er det egentlig en kamp omkring udlændingepolitikken, der er bagtæppet for formandsopgøret? Altså, hvad vej skal Venstre? Jeg har jo Arsoni med, Christoffer Arsoni, tidligere spindoktor for Christian Jensen. Ja. Det er spændende. Det er jo Christian Jensens højre hånd. Nå. Men det er jo ikke det, vi skal tale om. Nej, det bliver du da nødt til lige at spørge ham om. Derfor så runder vi det lige, ikke? Ja, når han er her i studiet. Det skal jeg høre. Yes. Og så skal vi tale om... Der vågnede Knud op. Der vågnede Knud op. Ham har vi længe gerne vil tale med. Han sidder hos dig. 600 mennesker vil gerne være med i et forsøg på et arrangeret ægteskab i et DR-program. Vi diskuterer, hvad er det, der er på spil her. Og så sidste time diskuterer vi en bog, der hedder Også Dem, som handler om hele den der identitetspolitiske debat. Hvad er positionerne, og hvorfor er de, som de er? Og så får jeg Gyldendals direktør ind og snakker om, hvordan fungerer man, agerer man som forlag i det farvand, hvor der bliver trukket og hævet og krævet alt muligt ind. Spændende, Roger Schitt. Vi lytter med. Det er kl. 10:05 i Rushes Roulette. Rigtig mange gode gæster, vi gerne vil låne.